Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft gebeld met de Amerikaanse president Biden. Die heeft hem beloofd dat de VS en bondgenoten resoluut zullen reageren mocht Rusland Oekraïne binnenvallen. Rusland heeft tienduizenden militairen naar de grens met Oekraïne gestuurd en het Westen vreest voor een invasie. Twitter heeft het persoonlijke account van een Amerikaans congreslid permanent geblokkeerd. De Republikeinse Marjorie Taylor Greene uit Georgia heeft volgens Twitter te vaak desinformatie verspreid over corona. Dat is tegen de regels van het sociale mediaplatform. Greene noemt het besluit van Twitter on-Amerikaans en zegt dat het bedrijf een vijand van Amerika is. En ze mag nog wel blijven twitteren op haar officiële account, waarop ze informatie deelt over haar werk in het congres. De finale van het WK darts gaat tussen de Engelsman Michael Smith en de Schot Peter Wright. Wright, met opvallende blauwe hanekam, werd al één keer wereldkampioen door Michael van Gerwen te verslaan. Smith verloor 3 jaar geleden de finale van diezelfde Michael van Gerwen. En de WK darts finale in Londen is vanavond. En de politie in Arnhem denkt een hennepkwekerij op het spoor te zijn gekomen door een inbreker met goede voornemens. Gistermiddag kwam er een melding binnen van een inbraak met de mededeling dat er op de bovenste verdieping van de woning een verrassing te vinden was. De politie trof op de bovenste etage een hennepkwekerij aan. Die is inmiddels vernietigd. De politie zegt het sterke vermoeden te hebben dat de inbreker zelf de melder was. De eigenaar van de woning is nog altijd niet gevonden. Het weer, het waait nog altijd stevig, vooral in het noorden. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag is er dan opnieuw kans op onweersbuien, vooral in het zuiden van het land. In de rest blijft het droog met soms wat zon. Het wordt een graad of 11. Vooral dinsdag valt er veel regen en vanaf woensdag wordt het dan weer iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een hele goede morgen en welkom in de allereerste nacht van NPO Radio 1. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Vanaf vandaag hoor je iedere doordeweekse nacht tussen 2 en 5 de nacht van Radio 1. En op de vroege maandagochtend is dit programma in handen van jonge radiomakers van de KRO NCRV Radioschool. En deze allereerste uitzending trappen we af met een hele bijzondere gast. Geen kras, kraai of tjilp ontgaat hem. Hij hoort werkelijk waar alles. Ja, dat is ook wel nodig, want vele natuurdocumentaires zijn afhankelijk van de geluiden die hij op eigen houtje in de natuur verzamelt. Mijn gast van vannacht is Henk Meeuwsen. Henk Meeuwsen werd in 1963 geboren in het pittoreske Brabantse dorpje Alphen. Hij groeide op een boerderij aan de bosrand en daardoor was de natuur van jongs af aan in zijn leven aanwezig. Voor hem was het vanzelfsprekend dat bij ochtendgloren de kieviten op het land neerstreken, de konijntjes rondhupsten in de tuin en de huiszwaluwen onder het dak van de boerderij vandaan kwamen. Maar die vanzelfsprekendheid verdween toen hij in de winter van 1979 merkte dat de natuur ook veel te ontdekken viel. Op de vetbollen zag hij voor het eerst het verschil tussen koolmezen en pimpelmezen. En hij begon vroeg in de ochtend op pad te gaan om meer te weten te komen over de natuur. Henk was definitief verkocht toen hij op een van zijn eerste tochten oog in oog kwam te staan met een winterkoning. Om de natuur van zo dichtbij mee te kunnen maken, zag hij als een klein wonder. En een stukje van dat wonder brengt hij al meer dan 20 jaar op onnavolgbare wijze naar onder andere jouw woonkamer. Want zonder dat je het wist, heb je waarschijnlijk al regelmatig naar zijn natuurgeluiden geluisterd. Want jawel, de eerste gast in de nacht van KRO NCRV is de fenomenale geluidsvanger van onder andere de Nieuwe Wildernis, Henk Meeuwsen. Henk, goeienacht. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Wat een aankondiging zeg. Ja, we hebben je zo toch een klein beetje leren kennen. Een beetje kennis met je kunnen maken. We hoorden ook al wat vogels. Winterkoning. Ja. Dat zullen er vast meer worden vannacht, het komend uur in dit gesprek. Zeker. Je hebt je telefoon al aangesloten op een mini-jack-kabel, dus we kunnen zelfs improviseren met geluid. Je hebt alles meegenomen. Ja. Wat goed. Ook kan ik me misschien voorstellen dat er mensen nu zitten te luisteren en die zeggen, ja, vogels. Ik weet niet, ik heb er niks mee. Wat zou je daartegen willen zeggen? Normaal zou ik zeggen, ga naar buiten en luisteren, maar op dit tijdstip is het, het is niet eens helemaal stil. 'S Nachts. Maar zet je oren open. Ga een keer in je eentje ergens zitten. Er is zoveel te horen, er is zoveel mooie geluiden om je heen. Dus kan me eigenlijk niet voorstellen dat er mensen zijn die er niks mee hebben. Heel veel mensen horen het wel, hoor. Maar dan gaan ze er even bij. En dan vinden ze het genoeg, maar... Ze horen het wel, maar ze luisteren niet, zeg je eigenlijk. Nou, er zijn veel mensen bijvoorbeeld die in het voorjaar... op een gegeven moment zeggen, hey, de vogels zingen weer. En dat bedoelen ze vaak de merel. Dus ik denk dat veel mensen het wel horen en ook de lente wel horen... en voelen van, hey, wauw, we gaan weer de goede kant op met het weer. En dat ze misschien niet eens doorhebben dat het voor een deel de vogels zijn. Dan zou ik zeggen, nou, als je dat gevoel hebt, ga eens even goed luisteren. En we hoorden het even in die aankondiging. Jij bent eigenlijk opgegroeid heel dicht bij de natuur. De bosrand werd er gezegd. Mirthe, om je hartelijk te feliciteren met je eerste uitzending van het nieuwe nachtprogramma, zijn er hier 5 bossenbollen. Oh, met de complimenten van Inge Prem Vossen Radekischen, van Beers. Die doet het programma en, hiervoor. Ja, en die heeft dus iets meegenomen, chocola en bossenbollen. Bossenbollen en met de complimenten van Inge Vossen. Oh, de nummer 2 Inge, op de lijst van Volt, alsjeblieft. En veel succes met jullie programma en veel succes vandaag. Dank je wel. Dan beginnen we gewoon met een cadeau. Inge van Volt, dank je wel. Wat een ruwe onderbreking. Er was ook geen... ik hoefde hem ook niet te bedanken. Hij wilde vooral gewoon zelf graag iets zeggen, volgens mij. Hou je van bossenbollen, Henk? Eerlijk gezegd ben ik bang dat dat een beetje zwaar op de maag gaat vallen. Op dit tijdstip? Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik wilde je vragen over die bosrand waar je was opgegroeid. Heb je nog steeds de natuur zo dichtbij? Ik woon nu in Wageningen in een stadswijk. Maar ja, stadswijken, daar is ook heel veel te horen. Maar ik hoef maar 200 meter te lopen en dan zit ik al aan de bosrand van een kleiner stukje bos in Wageningen. En als ik even doorloop, zit ik zo in het open veld. Dan kan ik van alles horen en zien. Dan hoor ik, als het seizoen gunstig is, dan patrijzen bijvoorbeeld, die in Nederland vrij zeldzaam zijn, stedenuilen. Ik ga wel eens 's nachts een wandeling maken en dan, volgens mij afgelopen nacht nog. En dan hoor ik zo 10, 15 soorten gewoon in het duister. Dan loop je in je eentje gewoon in het donker en dan ben ik opgespit wat ik hoor. En dan pak je zo 10 soorten op, terwijl mensen denken, nou, het is nacht, het is stil. Heb je je huis daar ook op uitgezocht? Nee, die luxe had ik niet. Maar waar je ook woont in Nederland, er is altijd van alles te horen. Ik kan geen plek bedenken in Nederland waar je niet zou kunnen wonen, omdat het te stil is. Er is altijd iets te horen. En hoe ben jij het nieuwe jaar begonnen daar in Wageningen? Ik ben het nieuwe jaar begonnen. Echt letterlijk helemaal het nieuwe jaar vanaf oudjaar. Ja, nee. Dat is een goede vraag. Want ik dacht, ik heb geen vuurwerk. Het nieuwe jaar ben ik alleen begonnen. Dat vind ik ook helemaal niet zo'n ramp. Ik ben om 10:30 het binnenveld ingewandeld. Ik ben midden in het binnenveld gaan staan. En ik heb van afstand staan kijken hoe een vuurwerkverbod eruit zag. Nou, dat was... Er werd genoeg geknald. Er werd heel veel geknald, maar ik heb ondertussen ook de vogels om me heen gehoord. Ik was benieuwd hoe ze zouden reageren en ze waren vrij relaxed. Dus ik had eigenlijk zo'n beeld van al die beesten vliegen op. Ze zijn allemaal onrustig, allemaal misschien iets onrustiger dan anders. Maar ik heb heel veel vogels gehoord en in de verte het vuurwerk en het Want het binnenveld, hoe ziet dat eruit? Wat is dat voor plek? Nou, het binnenveld dat ligt tussen Ede, Bennekom, Veenendaal en Wageningen in. Dat is eigenlijk de plek waarin bij de laatste of de voorlaatste ijstijd een gletsjer lag. Dat vind ik zo mooi. Dan sta je daar en dan weet je van, daar lag ooit een gletsjer. En dat is nu nog steeds een heel open gebied. Vroeger was dat een veengebied. En dat heeft zo zijn eigen natuur. En ze zijn het nu ook aan het ontwikkelen. Dat stuk waar ik dan sta, dat was voorheen agrarisch gebied. Daar hebben ze de toplaag afgehaald. En het is nu aan het ontwikkelen als een natuurgebied. Het is heel mooi om dat te zien gebeuren. En die vogels hebben dat snel genoeg gevonden? Dat gaat zo snel. Want we stonden in mei, stond ik daar met iemand en we zagen allemaal vogels die een paar jaar daarvoor nog ondenkbaar waren. En ook in redelijke aantallen. Wat er nu ook aan ganzen zit en duizenden kievieten zitten daar. Die komen daar slapen, die komen daar fourageren, die komen daar een beetje badderen. Verbaast me eigenlijk dat ze niet schrikken van vuurwerk. Nou, de afstand was waarschijnlijk vrij groot, nog groot genoeg. En ze zijn wel wat gewend, want volgens mij dagen van tevoren wordt er al geknald. Misschien dat ze wel onrustig zijn. En ja, die beesten hebben dan natuurlijk ook het nadeel. Je kunt al opvliegen, maar je kunt nergens naartoe. Nee, het vuurwerk zit overal om je heen. Dus ja, dan kunt het best op de grootste afstand gaan zitten. Dus. En dan was het, Henk, dit jaar ook nog de warmste oud en nieuw ooit. Met zo'n 14 graden. Doen die hoge temperaturen dan iets met de vogels? Ik kan me voorstellen dat sommige vogels al een beetje de lentekriebels krijgen. Maar vogels reageren ook heel veel op de daglengte. Dus die hebben gewoon door dat het nog de dagen kort zijn. Wat wel gebeurt is als het een beetje koud wordt en gaat vriezen, dan gaan heel veel soorten die daar nu zitten, de ganzen, de kieviten, die gaan verderop naar het zuiden. Dus als we een winter hadden gehad met wat meer ijs, dan was het waarschijnlijk heel stil geweest. Want er waren de vogels, hadden ze allemaal in Frankrijk gezeten of in Spanje. Dus jij vindt het wel leuk eigenlijk? Ondanks dat je, want je benoemde wel, ik moest het jaar alleen beginnen. Ja, moest niet. Dat gebeurde. Dat gebeurt en dat vind ik helemaal geen punt. We maken soms elkaar wijs dat we dat allemaal samen moeten doen. En dat je zo zielig bent als je alleen bent. Niks daarvan. Ik vond het heerlijk om in mijn eentje in het binnenveld te staan. Om de het is niet zo dat je dan even moed bij elkaar moet verzamelen. Nou, Henk, kom op. We gaan een stukje lopen. We gaan er even uit. Nee, juist helemaal niet. Ik dacht, ik ga dat eens een keer meemaken. En dan kan ik één ding verklappen. Ik ben een roman aan het schrijven waarbij de hoofdpersoon dat ook een keer doet. Dus de hoofdpersoon in de roman is sneu. En eigenlijk is hij niet te benijden, vindt hij zelf. Dus ik dacht zelf, nou, dan ga ik eens even kijken hoe dat nou is. Om met oud en nieuw daar in het binnenveld te staan. Jij leeft een beetje je eigen boek. Ja. Of ben je de hoofdpersoon? Of is het andersom dat de hoofdpersoon in het boek inspiratie haalt uit jouw eigen leven? Ik zeg altijd dat ik zelf model sta voor de hoofdpersoon. Of ik zeg wel eens, ik kan het heel goed vinden met de hoofdpersoon. Vind je dat dan niet spannend om dat op te schrijven? Dat dan zien mensen dat dus ook van jou die kant. Leren mensen je op die manier ook kennen. Ik kan altijd zeggen dat het is geromantiseerd en extra aangedikt. Ja, maar je hebt nu wel gezegd dat het toch dat je goed bevriend zou kunnen zijn met die hoofdpersoon. Ja. Of denk je daar niet op die manier over hem, na? Ik ken hem heel goed. Ja, nee, ik denk niet zoveel over na. Het is, je moet soms ook dingen aanzetten. Extra dik aanzetten. Dus ik doe mezelf wat dat betreft een beetje geweld aan. En dan wordt het toch een ander. Wordt het toch een personage. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Waar gaat het boek over? Oh, we zijn al bij het boek. Nou ja, jij hebt het genoemd. Dat komt omdat ik in het binnenveld, nou, om nog even terug te komen, de hoofdpersoon is ook een vogelaar. En het boek gaat, dan moet ik even schakelen hoor. Ik heb een motto. We hebben nog een uur, dus we mogen nog een uur. Maar ik kan even noemen het motto van het boek. Ik heb zelf al een motto bedacht. Dat heb ik ooit iemand horen zeggen. Dat was een oud wethouder van Amsterdam. En die heeft ooit gezegd: er is maar één land, de aarde. Er is maar één volk, de mensheid. Er is maar één geloof, de liefde. En dat is mijn lijfspreuk geworden. En dan zeg ik al heel veel over welke kant het boek opgaat. En hoe voelt dat dan om dit nu zo uit te spreken? Nou ja, dat is wel bijzonder om het sowieso te zeggen. Want op zich ontroert het me ook een beetje. Omdat ik steeds mooie uitspraak vind. Waarvan ik denk, heel veel mensen zouden dit echt te harte moeten nemen. En daar wil ik in mijn roman ook gewoon meer over zeggen. En in een verhaal, in een liefdesverhaal, dat is eigenlijk iets heel alledaags. En tegelijkertijd is het een heel groot thema. En daar wil ik heel graag iets mee. En dat is, daar gaan we het straks misschien nog even hebben aan het eind. Dat vloeit zelfs ook voort vanuit mijn vogelgeluidenwerk. Dus dan zijn we terug bij de vogels. Kunnen we het straks nog verder over het boek hebben. Maar het heeft echt een link met elkaar. Die liefde. Waar de uitspraak net van. Want is dat iets wat je dan mist in de samenleving? Of? Ja. Vooral of juist in je eigen leven? Nee, niet in mijn eigen leven. Nee, juist niet. Juist niet, omdat ik het in mijn eigen leven steeds meer ga ontdekken. En steeds meer ga waarderen. En niet de liefde tussen man en vrouw, want daar gaat de roman dan wel over. Maar dat is de kleine liefde, zou ik maar zeggen. En er is natuurlijk een veel grotere liefde voor de natuur, voor de aarde, voor de mens, voor je eigen leven. En dat, ik heb soms het idee dat mensen dat een beetje missen. Dan denk ik, ja, kom op. Wanneer krijg je dat gevoel dan? Als mensen alleen maar lopen te kankeren, als mensen alleen maar de negatieve kanten zien, als mensen alleen maar bezig zijn met dingen waar ze geen invloed op hebben, dan denk ik, nou, doe iets moois met je leven. Mik op de mooie dingen. Wees aardig voor elkaar. Doe iets liefs. Ruim het vuurwerk, rotzooi van het vuurwerk op terwijl je het zelf niet gemaakt hebt, bijvoorbeeld. Ruim de rotzooi niet op omdat je denkt dat had die ander moeten doen, maar ruim de rotzooi op voor de volgende die er langskomt. Het zijn allemaal die hele simpele dingen. En denk, nou, zouden mensen wel iets. Ik hoop met mijn roman daar wat van mee te geven. En ik hoop wat vaker iets te kunnen vertellen naar aanleiding van de roman. Om mensen een beetje ben ik bijna geneigd een verkeerde term te gaan gebruiken. Wakker, maar dat klinkt weer zo woke. En dan krijg je weer die hele... Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, want dat klinkt dan weer niet liefdevol. Maar... Dat is jouw generatie, hè? Ja, maar je kunt overal in doorschieten. En dan denk ik soms, oh, relax. Er is zoveel moois te beleven. En is dat dan ook de natuur? Zoveel moois? Zeker. Dat is de... Voor mij valt daar heel veel moois te beleven. En ja, dan komen we toch terug op het... Ook een beetje het thema van het boek. En waar ik... jullie hebben mij een dag of 10 geleden gebeld, geloof ik. Toen was een kwartier in de uitzending van Fris. En dan denk ik ook... We zijn met z'n allen te gast op de aarde. Dat heb ik toen ook gezegd. Ja. We hebben heel veel... En dan link ik toch weer aan het boek. Want het geloof speelt een rol in het boek. En dan denk ik, ja... Heel veel mensen hebben vanuit het geloof misschien geleerd dat... Dat de mens de kroon is op de schepping. En dat wij zogenaamd het rentmeesterschap hebben. Maar ik denk, die natuur, die vogels, alles wat er om ons heen is, was er al lang voordat wij er waren. En wij komen later aanzetten. Wij zijn te gast. En wat doen we? En dan wil ik geen negatief vragen, want ik ben veel te optimistisch voor dit soort dingen. Maar dan denk ik soms wel, kom op mensen, waar zijn we mee bezig? Plastic soep. Het is toch niet te voorstellen dat wij met z'n allen die plastic soep veroorzaken. En dat we ondertussen verder gaan met produceren en met geld en winst maken en dat soort dingen. Dan denk ik echt, het moet echt stoppen. Waar je dan ook aan kan denken is een vogel. Een geluid, dat kan ik je laten horen. Want je noemt jezelf vanger van natuurgeluiden. Vooral vogels dan. Je bent zo'n 20 jaar bezig met dat vangen. Je hebt een behoorlijke collectie, ik zei het al even. Ik wil graag beginnen met deze. Met deze vogel gaat het niet zo goed. Nee, met deze vogel gaat het niet zo goed. En het is ook nog onze nationale vogel gekozen door een hele hoop Nederlanders. Ja, sinds 2015 is het de grutto, is het wat je hoorde. De nationale vogel van Nederland. Wat is er zo Nederlands aan eigenlijk? Omdat zo ongeveer 80%, ik ben percentage hoe het precies zit, weet ik niet. Maar van de grutto, van de West-Europese populatie, broedt in Nederland. Nederland is het land voor de grutto. Dus het had niet anders gekund dan dat dit de nationale vogel is. En heeft hij ook nog een mooie oranje borst, oranje verenkleed voor een deel. Dus ja, dat past ook helemaal bij ons land. En het is zo'n geweldige vogel. Ja, je hoort het net al. Hij kan dit, wat hij nu doet, wat hij hoort hem eerst opstijgen. En dan gaat hij grutto, grutto, grutto. En dan kan hij dus hartstikke heel mooi hoog in de lucht. Slalommend roept hij alleen maar grutto, grutto. En je hoorde in deze opname hoorde je hem ook van links naar rechts. Je hoorde ook echt de ruimte. Je hoorde hem echt voorbij komen. En het grappige is, deze opname heb ik gemaakt door bij een boer te vragen van, mag ik mijn microfoon even in het land zetten? En dat is zo mooi. Dan zit je later bij die boer koffie te drinken. Je krijgt soep aangeboden. En ik heb bij hem 2 weken lang volgens mij een nepmicrofoon. Gewoon aluminium buisjes met een nepplopkap in zijn weiland gezet. Zodat die vogels konden wennen aan de microfoon. Sowieso, als je er zelf bent, dan gaan ze al reageren op je. En dan gaan ze al alarmeren. En dan kun je helemaal niks moois maken. Maar ja, dat betekent dat je een ander geluid ook opvangt. Want een alarmerende roep is anders dan een gewoon geluid van een vogel. Heb ik van jou geleerd. Ja, nee, vogels hebben heel veel soorten geluiden. En een alarmroep is heel essentieel. Zeker in zo'n open landschap als met die kievieten en die grutto's. Ze zien je van ver aankomen. Maar die wil jij dus eigenlijk liever niet? Natuurlijk niet. Je wilt echt een natuurgeluiden. Je wilt de sfeer zoals het is, zonder dat wij er zijn. En het grappige is, niemand hoort dat ooit. Want je bent er altijd zelf bij. En het kan best zijn dat je, als je daar lang genoeg zit, dan wennen de dieren aan je. En dan gaat het best goed. Maar nog mooier is het natuurlijk als je 2 weken lang je microfoon of de nepmicrofoon in het veld hebt staan. Die dieren eraan gewend zijn. Ik had een paaltje geslagen en daar die microfoon aan gedaan. Volgens mij heb ik een opname waarbij een tuurluur gewoon op het paaltje zit. Dus die dieren zijn compleet gewend aan die microfoon. Nou, dan kom ik daar, ik wissel die nepmicrofoon om voor een echte. En dan ga ik zelf weg. En hoe lang laat je die staan? Nou, ik heb wel, voor de New Wilderness heb ik ooit wel 2 keer 48 uur. Voor een film Wild op de Veluwe heb ik zelfs. Ja, trouwens, ik weet niet of het langer, maar dat kan zo 24 uur zijn. En dan laat ik de microfoon op een plek waar te blijven valt. En dan jonge vosjes spelend bij hun hol. Nou, die kievitjes in de grutto die je net hoorde. Nou ja, compleet gewend, lekker in hun vel, zou ik bijna zeggen. En dat neem ik dan op en dan ga ik thuis pas luisteren wat ik heb opgenomen. Er komen ook reacties binnen via de app van NPO Radio 1. Flosje stuurt foto's van een sprinkhaan uit Thailand. Chirp, zegt de sprinkhaan. Groeten, Flosje. Succes met het nieuwe programma, stuurt ze. Ja, heb je daar ook verstand van, Henk, sprinkhanen? Nou, het is nou pijnlijk dat je dit vraagt. Want ik heb ooit gedacht, goh, als je al heel veel vogels kent en je wilt je terrein een beetje verbreden, nou, dan heb je al snel wat kikkers en padden in Nederland. Nou, dan zijn er niet zoveel, dan kom ik ook nog op mijn weg. Toen dacht ik, ga ik de sprinkhaan eens proberen. Ik heb daar een cd van, ik heb geluidsfragmenten ervan. Het is zo moeilijk. Moeilijk om het vast te leggen? Nee, maar om de soorten te kennen. Oh. En voor mij is die soortenkennis, want met de soortenkennis pak je ook het ritme van de natuur op. Wanneer kan ik wat verwachten? En ja, je hebt de krasser en je hebt het snortikkertje en je hebt het locomotiefje. Die hebben allemaal namen die dan iets zouden zeggen over hoe ze klinken. En het is me niet gelukt. Flosje lijkt een gevoelige snaar hier, per toeval. Nou, niet per se gevoelig, omdat ik dan denk, nou, ik hoef niet per se te weten hoe die sprinkhanen klinken. Ik neem ze wel op, omdat het mooi klinkt. Maar mijn hart ligt bij de vogels. Heb je een geluid van een sprinkhaan, wat we kunnen laten horen? Dat is een... Nee, ik heb geen geluid van een sprinkhaan, maar het toeval wel. Even kijken hoor, want ik heb mijn smartphone bij me. Een ander geluid van een soort krekel. Dat is echt toevallig, want ik dacht van, nou ja, oké, die staat erop. Hebben we waarschijnlijk niet voor nodig. Wacht even. Henk die zoekt nu op zijn mobiel en die is aangesloten hier op het mengpaneel. Dus ik kan ongecensureerd, ik weet niet wat hij op gaat zetten. Dus het kan alle kanten op gaan. Kan alle kanten op. Gaat hij? Wat is dit? Ja. Dat klinkt raar. Het is een veenmol. En het is geen mol. Het is een soort krekel. Geen sprinkhaan. Een soort krekel. Wat een constant geluid, zeg. Ja. Dat beest, het gaat maar door. Je hoort in de verte, hoor je ook. Heel moeilijk. Nou, je hoort nog wat anders doorheen, maar dat maakt niet uit. Dit is in Frankrijk opgenomen. Ik geloof dat het in Nederland ook nog wel voorkomt. Maar dit soort geluiden vind ik wel fascinerend om op te nemen, hoor. Ja, prachtig. Even stil, start hij weer op. Maar je moet hem niet te lang luisteren, hoor. Het is een leuke wekker. Wat ik al zei, de vogels die hebben mijn hart. En ja, de vogels die... Het heeft zelfs een tijdje gekost voordat ik de edelherten ging opnemen. Toen heel veel mensen die gaan in de herfst achter de edelherten aan. Ja. Dat heeft me even geduurd. De vogels dat... Er zijn geen diersoorten die het winnen van de vogels als het gaat om de schoonheid van de zang. Henk, je hebt ook muziek meegenomen. We gaan niet alleen vogels en dieren laten horen. First Aid Kit van My Silver Lining. Waarom heb je dit nummer meegenomen? Het grappige is dat ik eigenlijk heel veel nummers kies zoals ik de vogels beluister. Gewoon omdat het mooi is. Het moet mooi klinken. En later ging ik eens opzoeken wat ze nou eigenlijk precies zingen. My Silver Lining, en dat is een Engelse uitdrukking. Every cloud has its silver lining. En gewoon in deze tijd, corona, in deze tijd van allerlei dingen die niet zo goed gaan. Er zit altijd iets moois aan. Het heeft altijd een kans. En de silver lining is eigenlijk het zilveren randje wat je om een wolk heen kunt zien. Als de wolk erachter schijnt, focus je niet op de wolk, maar focus je op het zilveren randje en zie de mogelijkheden. Ineens hoorde je dat in dat nummer. Dat is wat ze zingen. Every cloud has a silver lining, daar komt het vandaan. Silver lining van First Aid Kit is dit hier op NPO Radio. I don't wanna wait anymore, I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too regret, remorse, hold on. My Silver Lining van First Aid Kit op verzoek van Henk Meeuws. En hij blijft het commentuur hier in de studio. Heb je zelf een vraag aan Henk? Of misschien een herinnering aan een moment in de natuur wat je ook wilt delen? Stuur een berichtje. Dat kan via de gratis app van NPO Radio 1. Je kunt ook bellen naar 0800-1121. En dan kun je vanaf 3 uur je vragen stellen aan Henk. Want hij blijft nog even een half uurtje zitten, zometeen na het nieuws van 3 uur... om je vraag te beantwoorden en misschien te reageren op je ervaring. Misschien is het jou namelijk ook wel eens gelukt om een vogelgeluid op te nemen of een ander dier. Ook vannacht kun je die verhalen delen, net zoals Flosje eigenlijk. Die stuurt nog een appje in de app van NPO Radio 1. Ik ben zelf vogelaar. Ik ken alle soorten in Thailand ook nog niet bij geluid. Veel succes, Henk. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. En vannacht is hier dus Henk Meeuwsen te gast. Hij vangt natuurgeluiden die dan regelmatig in die indrukwekkende natuurfilms worden gebruikt. En waar wij er vannacht hopelijk een hoop van kunnen laten horen. De grutto, die kwam al even voorbij, onze nationale vogel. De veenmol, een soort krekel. Het klonk bijna als een soort techno-deuntje. Henk, je kreeg bezoek eerder deze week. Onze redacteur Sophia zocht je op, thuis in Wageningen. Je hebt haar meegenomen richting dat aangrenzende natuurgebied. Soms doe je daar een verkenningsrondje, alleen om dan weer om te keren. En af en toe ook geluid opnemen daar. En dat doe je dan met een parabool. Wat is dat voor instrument? Parabool is een groot oor, eigenlijk een schijf. Met in het brandpunt een microfoon, waardoor je de geluiden heel erg versterkt en ook kunt richten. Dus een beetje de verstorende geluiden een beetje weg kunt drukken. En het geluid wat binnenkomt echt versterkt. Dat kun je mooie opnames mee maken. En dat is dan dus echt zo'n instrument wat je zelf meeneemt, wat je niet laat staan? Ja, die laat ik niet staan. Hij heeft ook niet zoveel zin, want een parabool is heel erg richtingsgevoelig. En voor de films gebruik ik vaak twee microfoons rondom gevoelig. En dan neem je gewoon echt veel met de sfeer op. En dit is echt om een geïsoleerd geluid op te nemen. Met de parabool met jullie mee ging Sophia met je mee tijdens zo'n verkenningsrondje. Begint op de plekken even heen te koeren voor ons. Ik ben nu dus al ruim 40 jaar vogelaar. En ik maak al bijna 25 jaar geluidsopnames. En ik sta 30 meter van mijn huis en ik pak mijn parabool. Het is mooi weer, op zondagochtend is het lekker rustig. Ik kan gewoon wandelen door de wijk en de natuur in. Sta ik in de slag bij mijn huis, zit er een Turkse tortel te koeren. En iedereen kent Turkse tortels. Ik heb natuurlijk al 100.000 Turkse tortels gehoord. Maar met een iets hoger stemgeluid. Ik denk, wat graag. Een beetje piepen, een hoger stemgeluid. En die zat in deze boom te koeren, bij iets van het begin van een nest. En even later kwam het mannetje, achteraf gezien, het mannetje, want die heeft een iets lager stemgeluid, die zat te koeren. Ik denk, verrek, dat is een mannetje en vrouwtje. Nooit geweten dat sowieso een vrouwtje ook zingt. Dat doen we meer soorten. Ik ben ook niet iemand die allerlei dikke boeken leest om het allemaal te weten. Dus zo'n ervaring roept het dan bij me op en dan ga ik toch eens even kijken. En dan staat er dus beschreven inderdaad, nou, die vrouwtjes die kunnen ook koeren. Maar toen zag ik echt het ook gedrag van een mannetje. Kom met een takje aan, het mannetje is aan het koeren. Dus dan wist ik zeker, oh, dat is het vrouwtje, dat is het mannetje. Mooi dat je gewoon hoe lang je ook iets doet, altijd iets nieuws kunt ervaren als je gewoon je oren en ogen open hebt. En dat je gewoon niet de hele wereld over hoeft omdat het zogenaamd in het land allemaal zo bijzonder is. En de natuur, ja, dat is vast zo. Ja, maar ook om de hoek. Dus ik fiets heel vaak hier een rondje. Dit is voor mij 2,5 kilometer van mijn huis vandaan. En hier heb je die situatie. Vroeger was het veen. Je hebt aan die kant, zie je het nog, liggen daar wat hoger, de Veluwe. En dat gaat er helemaal door tot aan Hattem, tot aan Zwolle bijna. Aan die kant heb je de Utrechtse Heuvelrug. Dus al het water wat daar valt in die gebieden, dat gaat de grond in. En omdat dat allemaal hoger ligt, komt het hier een beetje omhoog. Dat zijn hele unieke omstandigheden. En dat heb je helemaal niet zoveel in Nederland. Dus toen hebben ze echt gedacht, we gaan hier de natuur weer meer ruimte geven. Nou ja, je ziet een hele mooie plas. Een tijdje geleden, wanneer was het? Begin van de herfst, of in september al. Had je hele grote kievieten, een hele grote groep kievieten op dat water. En die waren allemaal aan het piepen en het roepen. Die kwamen dan hier slapen en poetsen. En dan sta ik hier met mijn parabool. Voor mij is wind, waar we nu af en toe wat last van hebben, is een van de eerste dingen die ik doe als ik iets wil gaan opnemen, ook voor een film. Hoe staat de wind? Hoeveel wind heb ik? Daar heb je dan bijvoorbeeld in een film ook mee te maken. Je ziet het beeld en dan denk je, hoe ziet het eruit? Hoe hard waait het? Ja, welk geluid hoort daarbij? Je hoort hier het geluid in die twijgen, de wind in die twijgen. Maar je hoort ook... Dat is de wind in die draden van de hoogspanningsmast. En dat heb ik dus nooit, dat is nooit mijn bedoeling geweest. Maar als je opnames gaat maken, ik zeg wel eens, ik ben meer bezig met luisteren naar de dingen die ik niet wil horen dan luisteren naar dingen die ik wel wil horen. Want ik moet van tevoren al inschatten. Kijk, het maakt uit of ik het voor een film doe of gewoon voor mezelf voor de app. Het maakt uit welke vogel ik opneem. Want kijk hier, we staan hier nu bij een elektriciteitskastje. En een paar jaar geleden had ik ineens door, dat komt elke keer als ik hier langs fiets, zit daar een graspieper op dat huisje te zingen. Toen dacht ik, dat is wel handig, want dan kan ik hier, niet te dicht bij me, gewoon aan de andere kant van het weggetje, dan sta je er 10 meter vandaan, een beetje onder een boom verstoppen. De riet is nu afgemaaid, maar dan staat er ook wat lange riet. Dan ga ik gewoon een parabool tussen het riet staan en dan kan ik heel mooi op het elektriciteitshuisje richten om die graspieper op te nemen. En een graspieper is nog niet de makkelijkste, want ik had wel opnames van een graspieper. Maar dat was met twee rondom gevoelige microfoons. En de graspiepers maken heel mooi baltslug. Die zit eerst te zingen op een paaltje of op dit huisje. En dan vliegen ze omhoog. Fladder, fladder, fladder. En dan blijven ze zingen. En dan gaan die pootjes naar beneden. En dan gaan die vleugeltjes. En dan gaan ze als een parachute, dalen ze weer af. En dat doen ze allemaal zingend. Dus ik wilde in plaats van met een microfoon die statief, gewoon op een vaste plek staat, wilde ik met die parabool die zingende graspieper volgen. Toen dacht ik, nou, hier heb ik een mooie plek waar die wat hoger zit en vanaf daar opstijgt. En dan kan ik vanaf die plek met mijn parabool mooi die zang volgen. Een voorbeeld van, je gaat het Bonnefoy, of je bent gewoon aan het fietsen, je ziet iets. En denk, even mijn gedachten houden, als omstandigheden goed zijn. Zondagochtend pak ik daar vaak voor, dan is het gewoon rustig. Dan slapen mensen nog lang uit. En dan zit je bijvoorbeeld al in de maand mei. Dus dan kun je al om 4:30 's ochtends vroeg hier staan. En dan begint het al licht te worden en dan gaan die vogels zingen. Dus dan heb ik hier een hele tijd. Dan kan ik hier zo 1,5 uur staan. Want ik kan niet weg als die graspieper nog zingt. En denk ik, ah, maar zo meteen zingt hij misschien nog wel een mooier vluchtje. Of komt hij nog mooier over de microfoon. Ja, dat is een beetje iets van mij. Dan denk ik, ja, ik ben er nu. Ja, kan nu wel gaan. Maar ik kan nog wel 1/2 uurtje wachten. Misschien komt hij nog een keer heel mooi langs. We hebben toch een beetje een inkijkje gekregen in hoe dat gaat daar op het open veld met wind en geluiden met die microfoon gewapend, Henk. Leuk om terug te horen. Ja, ja. Jij zei al meteen de wulp, die wil ik even laten horen. Nou, ik zal heel kort, we stonden op de plek waar ik dus die graspieper op ging nemen. Ja. Maar wat ik wel vaker van iemand heb gehoord, laatst ook van een fotograaf, je gaat voor het een het veld en je komt met iets anders thuis. En ik heb de mooiste wulpopname gemaakt die ik ooit heb gemaakt en ik ga nooit meer een mooiere maken. In dit gesprek? Nee, niet in dat gesprek, maar op die plek, toen ik bij die graspieper stond. Dat is 2 jaar geleden, denk ik. De mooiste wulpopname ooit. En dat doet hij dus 3 keer, hè? Je hoort nu de vleugels. Dan daalt hij af in zijn baltsvlucht en dan gaat hij nog een keer omhoog. Met deze fluittonen gaat hij omhoog, fladdert. Dan komt hij op hoogte en dan weer gaat hij jodelend naar beneden. Hoe sta je daar dan als je hem dan 3 keer hebt? Het mooiste is, je moet heel geconcentreerd blijven. Ja, en rustig blijven. Je mag niet. Je parabool goed volgen. Ik zag een fietser aankomen. Ik hoop dat het nog even duurt. Dus echt genieten kan pas op het moment dat je klaar bent. En dan denk je van, wow, dit was mooi. En als ik dan thuis kom en ik kan kijken of ik nog wat nabewerking moet doen, dan weet ik pas echt van, ja, maar dit is helemaal goed gelukt. En dan moet je dus eigenlijk zorgen dat er weinig wind staat. Dat er dus niemand langs loopt. Alles moet goed zijn. Kijk, het weer heb ik, dat volg ik. Ja. Zorg ik dat ik onder de goede omstandigheden ergens ben. Maar wat er gebeurt aan vliegtuigen en fietsers en honden en hanen, dat heb ik niet in de hand. En dat kwam in dit geval, ging het allemaal perfect goed. Je reist ook buiten onze landsgrenzen voor het opnemen van die prachtige vogelgeluiden. Voor deze vogel ben je naar Zweden afgereisd om dit geluid op te nemen. Wat gebeurt hier allemaal, Henk? Het is een baltsplek. Een bolderplaats van korhoenders. Een soort arena waar de mannetjes bij elkaar komen om te vechten of eerder een soort schijngevechten te houden. En de vrouwtjes zijn in de buurt om te kijken wie het meest indruk op ze maakt. Wie mag zorgen voor het nageslacht. En dat kunnen dus 10, 15 hanen zijn die bij elkaar komen. En dus al blazend en al koerend met elkaar bezig zijn. En dit was echt, dit is, als mensen vragen wat is het mooiste wat je ooit hebt opgenomen, dan is het misschien niet qua, ja, ik vind het ook heel mooi trouwens. Ik vind het echt heel mooi. En ik was er in mijn eentje in Zweden op zo'n weg die eigenlijk alleen maar wordt gebruikt om met een vrachtwagen hout op te halen. Dan lig ik te slapen in mijn eigen auto. Verderop staat dus mijn microfoon. En dan word je 's ochtends wakker. En dan pak je je verrekijker. En dan denk je, ik had 3 dagen nodig, hè, om de goede plek te vinden voor de microfoon. Kijk je met je kijker en dan denk je, ja, ja, ze zitten precies op de goede plek. Er ging echt een hele tijd overheen. Ik heb een klein dennetje afgezaagd. Microfoon erin gehangen. Midden op die bolderplek gezet. En het grappige is dat je dan denkt, dat accepteren ze niet. Stel dat jij straks thuis komt, staat ineens een boom in je tuin, dan bel je de politie, dan denk je, er is hier iets aan de hand. En een of andere gek, die korhoenders denken, nou, ja, is een boom. Ja, die stond er gisteren niet, vandaag wel, maar het is een boom. We hebben belangrijkere dingen te doen. We gaan die vrouwtjes versieren. Ja, precies. Het was, maar ook de galm, je hoorde de galm van, want het is een open veengebiedje en eromheen bomen. Je hoort die hele mooie galm. Ja, het is echt, het is... Daarvoor moet je naar Zweden, dat heb je niet in Nederland. Je hebt in Nederland nog een paar corona's en ik mocht toen absoluut niet geen opnames maken omdat het verstoringsrisico te groot is. En in Zweden zijn er meer van de corona. Nou, ik zeg wel eens voor de grap, ik weet niet of ik, nou, ik vermoed zelfs dat het waar is. Ik denk dat je in Zweden in de supermarkt nogal coronapaté kunt vinden bij de afdeling van de slager. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. En is dit nou werk of is dit een hobby of is dit, hoe zie jij dit? Ik maak even een zijstapje. Ik heb mijn baan opgezegd, bijvoorbeeld om een roman te gaan schrijven. En ik heb nu het gevoel dat ik helemaal vrij ben. En vroeger als kind had ik altijd zoiets van, als ik ergens geen zin heb, als ik in iets geen zin heb om iets te doen, is een goede reden om het ook niet te doen. En ik heb nu het idee dat ik aan het doen ben wat ik echt leuk vind. En dit is voor mij echt... Kijk, als ik voor een natuurfilm bezig ben, dan is het soms wel werk. Want dan moet je leveren. Dan ben je afhankelijk van het weer en of je apparatuur het altijd goed doet. Maar zoals ik nu gewoon op mooie momenten met mijn parabool het veld in kan lopen, kan gaan schrijven aan mijn roman als het handig is. Ik ben nu gewoon helemaal vrij man. Het is, Je kan ervan leven? Nee. Ik heb op een gegeven moment een rekensommetje gemaakt. Ja, ik dacht van ja, ik kan door tot mijn pensioen met werk wat meer stress oplevert dan ik zou willen. En dat rekensommetje was heel simpel. Ik denk, ja, wat heb ik straks aan een zak geld? En als ik met pensioen ga, kan beter nu alvast wat geld opmaken. En dan zie ik wel hoe het gaat. En dan hoop je een paar keer een mooie natuurfilm te doen. Ja, nou, liever hoop ik nog dat mijn roman een succes wordt. Want daar beleef ik nu zeker zoveel plezier aan. Je hebt nog meer muziek meegenomen, Henk. Dit is Forbidden Colors, heet dit nummer. Wat is dit voor muziek? Wat is de link tussen jouw werk als natuurgeluidenverzamelaar en deze? Hetzelfde als wat ik daarnet eigenlijk zei. Dit vind ik ontzettend mooi. Dit vind ik, de zang van de man is mooi, klinkt goed. Maar ik vind de begeleiding zo mooi. En dan wil ik straks na dit nummer een vogelgeluid laten horen, waarbij het een beetje hetzelfde gebeurt met mij. Dat ik gewoon kippenvel krijg, of dat ik soms de kriebels krijg van hoe mooi ik iets vind. Dus eerst een stukje vogelgeluid. Eerst even deze en dan gaan we daarna even naar de... Oh, okay, nee, doe deze maar. Is goed. En nu opletten. Nu komt de tweede zangstrofe, de laatste paar nootjes. Dit is toch waanzinnig mooi. Plink, plink. Ik kan er gewoon geen genoeg van krijgen. Deze strofe doet het niet. Bij de volgende strofe doet dit het weer. Het is toch waanzinnig mooi? En dat hoor je terug in dit nummer? Nee, dat hoor ik niet terug in het nummer. Maar de gevoeligheid voor bepaalde stukjes. En in dit nummer is dat die begeleiding en die piano. En waar je gewoon wat me een heerlijk gevoel bezorgt. En wanneer zet je dit op? Zomaar ineens, als ik er zin in heb, ik plan het niet. Soms dan heb ik ineens zin in deze muziek en dan pak ik hem er even bij. Sylvian en Sakamoto? Ja. Forbidden Colors. Doet denken aan de Noordse nachtegaal. De gevoeligheid ervan dan, hè, Henk? All I needed was to believe. Time of life. Muziek op verzoek van vogelgeluidenverzamelaar Henk Meeuws. Hij blijft nog even zitten na het nieuws van 3 uur. Hij wil graag de kans geven om vragen te stellen over de natuur. En er komen al wat vragen binnen via de app van NPO Radio 1. Een paar over je boek, maar die spaar ik nog even. Henk, zullen we er vast eentje doen? Eentje over vogels. Idem vraagt, ik hoorde laatst iemand zeggen dat puttertjes hele slimme vogels zijn. Klopt dat? Zijn sommige vogels slimmer dan anderen? Sommige vogels zijn zeker slimmer dan anderen. Bijvoorbeeld de kraaiachtigen, die zijn heel slim. Kuitjes, ik probeer wel eens een kuitje op te nemen. Als ik er langs loop, niks aan hand, heb ik een parabool bij me. Ik ga stilstaan, vliegen ze meteen weg. Die beesten zijn echt heel slim. Puttertjes hebben misschien het nadeel, die zijn misschien te slim geweest. Want daar danken ze hun naam aan. Ze werden in kooitjes gehouden, zaadjes in een emmertje. En ze leerden zelf met een kettingje dat emmertje omhoog halen. En dan krijgen misschien mensen het idee dat ze slim zijn. In dit geval heeft het die prutters gevangenschap opgeleverd. Want dat vonden mensen mooi om te zien. Mooi om te zien. Waarschijnlijk noemen ze dat dan ook slimheid. Dus, maar los, niet te lang praten, Henk. Gewoon putters. Sommige vogels zijn slimmer dan anderen. Wat ze ook zijn, die vogels zijn best onvoorspelbaar. Ze schrikken natuurlijk ook snel. Betekent dat niet dan, zoals bij die koutjes, dat je vaak zonder succes naar huis moet? Ik ga niet specifiek op zoek. Ik gok gewoon soms. Soms kom ik wel bij een koutje staan wat lekker blijft zitten roepen. Ik kom altijd met succes thuis. Omdat ik niet op jacht ben naar iets. Ik neem altijd iets op. We hebben een geluidsfragment gekregen van jou. Wat misschien zo'n toevalfragment was. Terwijl je bezig was, hoorde je ineens een zwerm spreeuwen. Mm-hmm. Je was bezig met opnames van de Nieuwe Wildernis. Voor de Nieuwe Wildernis. En Ruben Smit, de filmer, die zei, als je de microfoons daarop hangt, kun je de burlende edeletten heel goed opnemen. En als je geluk hebt, komen daar spreeuwen in verzamelen. En je hoort zometeen eerst 20 seconden lang het gekwetter van een hele groep spreeuwen. Daarna vliegen ze weg. En dan hoor je de bastonen van die vleugeltjes, kleine vogeltjes. Dan moet je horen wat voor geluid die kunnen maken als ze allemaal wegvliegen. De edelheid op de achtergrond. En weg zijn ze. Naar de slaapplaats. En het grappige is, er zit nog een enkele spreeuw. Je hoort nog een enkele spreeuw zingen. Hij let op de achtergrond, maar de hele club, die is al lang weg. Ze zijn gevlogen, hè? Had je dat door? Ja, je hoort het heel duidelijk. Het is echt, was voor mij een verrassing. Een hele hoop van die kleine vogeltjes die een beetje zitten kwetteren met al die vleugeltjes gewoon heel veel geluid maken. Echt. Dat is zo mooi door. En dan kan je daarvan genieten zelf, door de natuur te lopen. Maar jij hebt ooit besloten om dat te gaan opnemen. Ja, eigenlijk vrij laat pas. Want ik ben vanaf mijn 16e al vogelaar. Het heeft heel lang geduurd. En op een gegeven moment zei een van mijn broers zei van, je hebt tegenwoordig mini-displayers, kun je heel goed geluiden mee opnemen. Ik had hem daar nooit over verteld dat ik er überhaupt van plan was. Het heeft nog een paar jaar geduurd voordat ik het heb aangeschaft. Toen zat er een zingende nachtegaal in de buurt van Wageningen. Toen heb ik het spullen gekocht. Nachtegaal opgenomen. Ik zat op mijn fiets naar huis al terug te luisteren. En ik dacht, oh wauw, wat is dit mooi. En ik heb zomaar een paar microfoons gepakt en een recorder. Als ik me daar nog een beetje meer op toeleg, kan het nog mooier. En was het dan omdat je er zelf nog een keer van wilde genieten? Of omdat je zoiets had van, nou, meer mensen zouden dit moeten horen? Of ik gun het aan de wereld dat dit beluisterbaar wordt? In eerste instantie vond ik het gewoon magisch om de schoonheid van het geluid gewoon nog een keer te kunnen horen. En voor lieverlee, eigenlijk vrij snel heb ik gedacht, ja, ik ga een bedrijf oprichten en ik wil inderdaad cd's uitbrengen om mensen dit mee te geven. En bij die cd's schreef ik dus boekjes. Kreeg van mensen ook te horen dat ze door het lezen van het boekje en het luisteren van de cd's gewoon heel anders zijn gaan luisteren. Dus dat vind ik heel mooi als mensen dat gebruiken om hun oren te spitsen en ja, zelf ook aan het luisteren te slaan. Dat je misschien na het horen van deze uitzending toch anders naar buiten loopt morgenochtend. Ja, Dat hoop ik. Dat er mensen straks in het voorjaar ineens een vogel horen en dat ze denken van, hey, dan moet dat de grutto zijn. Dat ze die nu meteen al even geleerd hebben. Zijn er speciale wintervogels eigenlijk die zich nu veel laten horen? Nou, in de winter zijn heel veel van onze vogels zijn naar het zuiden getrokken. Mm-hmm. En van de andere kant krijgen wij de Scandinavische vogels naar hier. En het bijzondere van de winter is dat heel veel roodborsten uit Scandinavië, die trekken daar weg. En die komen hier een territorium vestigen. Dus juist de roodborst is een vogel die de hele winter door hoort zingen. Dat is hartstikke mooi. Die komen in september aan. Dus als het helemaal stil wordt, dan houden de roodborsten die houden het vuurtje een beetje brandend. Het zijn het waaklichtje van de, hoe zeg je dat, het waakvlammetje van de lente. En nou, op een gegeven moment dan begint de lente weer en dan begint er nog veel meer te zingen. Maar dat begint nu al van alles, hè. Ik zeg wel eens tegen mensen van, alsjeblieft, als je last hebt van de winterdepressie, word vogelaar. Er beginnen nu alweer vogels te zingen. Koolmezen, pimpelmezen, spechten, roffelen. Er is al van alles te beleven. En toch heb jij die natuur verruild voor jouw laptop en ben je een boek aan het schrijven? Niet verruild. Ik heb mijn werk bij de universiteit verruild. Daardoor krijg ik veel tijd voor mijn roman. En ondertussen ga ik door met geluidsopnames maken op de momenten dat het heel gunstig is. Of dat een keer een opdrachtgever ervoor aan vraagt voor een film of wat dan ook. Maar mijn hart ligt nu wel bij de roman. En daar komen de vogels dus ook in terug, zei je al. Zeker. Ik heb die wulp die we net beluisterd hebben. De hoofdpersoon denkt op een gegeven moment, hij heeft een vrouw op het oog. En dan denkt hij, als het iets wordt tussen ons, ga ik haar hier naartoe brengen. Ga ik haar de wulp laten horen. Dan kan het niet meer stuk. Ja. Had jij kunnen zeggen, Henk? Ja, dat had ik zelf ook kunnen zeggen. Nou, je weet. Kan er gebeuren. Want mis je dan liefde op die manier in je leven? Zou je graag dat willen delen met iemand? Nee, dat is het niet per se. Het is eerder omgekeerd. Nou ga ik iets grappigs zeggen. Ik zit af en toe op een datingsite. En ik heb af en toe een date. En dan denk ik soms, ja, maar ik heb een relatie met mijn boek. Ik heb een relatie met mijn verhaal. Ik leef in dat verhaal. En het is net alsof ik even geen ruimte heb voor een vrouw. Het klinkt heel lullig. Nou, ja, zo voel ik het een beetje. Ik zit echt midden in dat verhaal. En ik wil dat verhaal heel graag vertellen. En ik wil daar veel tijd en energie in kunnen steken. Waarom is dat zo belangrijk voor jou opeens om dit verhaal te vertellen? Nou ja, wat ik straks zei, het gaat om de liefde. Het gaat om geloven. Wel of niet in God geloven. De hoofdpersoon gelooft niet in God. De vrouw die leert kennen gelooft wel in God. En hij denkt vanaf pagina 1 van het boek, daar moet ik het niet met haar over hebben. Want dan heb ik nul kans dat het ooit iets wordt tussen ons. Dus hij draagt een geheim met zich mee of iets wat zij niet weet. Maar het is mijn eigen zoektocht ook naar hoe belangrijk is het nou of God wel of niet bestaat. Moeten we elkaar voor gek verklaren, de keel afsnijden, weet ik het allemaal, omdat we daarover van mening verschillen. Terwijl in de basis we allemaal hetzelfde zijn. Ben je opgegroeid met het geloof? Ja, van huis uit waren we katholiek, maar katholieken zijn niet zo. Ik vond het altijd een beetje saai in de kerk wat dat betreft. Dus daar ben ik niet echt mee opgegroeid. En in die zin ben ik er ook wel los van. In zover, ik heb niet een verleden van, ik ben er zo mee doodgegooid, ik moet ervan loskomen. Ik denk er heel veel over na. Wie God is, wat God zou kunnen zijn. Waarom er iets is als religie, wat mensen daarin zoeken. Het boeit mij heel erg. En het is mijn eigen gedachte-experiment van twee mensen die bijvoorbeeld een leven op dezelfde manier invullen. De een gelooft wel in God en de ander niet. Voor hem is het een minor detail, zou ik maar zeggen. En voor haar is het iets groots. Ja, kan dat. Het is gewoon een gedachte-experiment. Misschien omdat die twee kanten ook wel in jou zitten. Nou, dat is goed. Dat is mooi dat je dat zegt. Daar kom ik later pas achter. Volgens mij ben ik mijn twee kanten aan het opsplitsen in twee personages. Omdat die religieuze kant, die trekt ook. Maar tegelijkertijd kan ik met mijn verstand dat niet, er niet bij rijmen. Dat zoiets als God bestaat. Maar tegelijkertijd heb ik wel een ervaring gehad in een klooster waar ik ooit was. Waarvan ik denk, ja, misschien toch. Kan me voorstellen dat mensen voelen dat hij wel bestaat. En die twee kanten die kan ik splitsen. Die splits ik in mijn roman. En ik moet nog een uitgever vinden, maar dit boek wordt hoe dan ook uitgegeven. Ja, mensen zijn nieuwsgierig naar je boek. Katja vraagt, ik ben geïnteresseerd in het boek. Is er al een titel? Alvast bedankt en de beste wensen voor 2022. Ik heb een werktitel en dat is Arend en Eva. En dat klinkt een beetje als Adam en Eva, want voor mij staan ze ook een beetje symbool voor iets, een andere manier van naar het geloof kijken. En misschien alsof zij een soort iets nieuws beginnen. Een nieuwe kijk op het geloof. En ik ga verder niet te veel vertellen, maar het is... Nee, we houden het nog even geheim. Ja. Het is Work in Progress. Een werktitel progress. Is het, Katja. Ja. We hebben het gehad over je expedities om geluiden te vangen. Je soms verre tochten, soms in de achtertuin in Wageningen. En we noemen het niet jagen, maar gewoon het verzamelen van geluiden. Na het nieuws van 3 uur praten we nog even verder. Je blijft hier zitten, zodat iedereen thuis ook nog even vragen zou kunnen stellen. Dus heb jij zelf misschien wel eens een geluid van een vogel opgenomen? Stuur die dan mee via de app van NPO Radio, Radio 1. Ik wil Radio 2 zeggen, moet niet gekker worden. Ja, het is bijna 3 uur, hè? Want ik durf wel te zeggen dat Henk je kan vertellen wat het is. Zou dat een leuk quizje zijn? Zo, ja hoor, ik voel me altijd uitgedaagd. Ik vind het heel leuk om dat soort dingen te beantwoorden. Wil je reageren op het gesprek of heb je een andere vraag? Zoals bijvoorbeeld Ilum, zijn vogels slimmer dan anderen? Of kan een zwaan zingen? Ja, ik zeg maar wat. Laat het ons weten via de app van NPO Radio 1. Je kunt ook bellen als je wil naar 0800-1121... om je vraag te stellen aan Henk Meeuwse. Vogelaar. Dat zo, Henk, je blijft nog even zitten om die vragen te beantwoorden. Je kunt dus bellen naar de studio als je een vraag hebt. 0800-1121. Een berichtje sturen kan ook, hè, via de gratis app van NPO Radio 1. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet besluit vandaag of de scholen weer open mogen op 10 januari. Dat doet het op basis van het advies van het OMT dat vanochtend bijeenkomt. En er wordt een besluit genomen voor het hele onderwijs, van basisschool tot universiteit. De bovenbouw van het basisonderwijs was in de weken voor de kerstvakantie nog een belangrijke besmettingshaard. En de scholen sloten mede daarom een week voor de kerstvakantie de deuren. De Soedanese premier Hamdok is alweer opgestapt, ruim een maand nadat hij was teruggekeerd als premier. Hamdok werd in oktober afgezet na een militaire staatsgreep. In een tv-toespraak sprak Hamdok van een politieke impasse. Hij zei dat het niet gelukt was om afglijden naar een ramp te vermijden. De Amerikaanse minister van Defensie is positief getest op corona. Lloyd Austin zegt dat hij milde symptomen heeft en dat hij de komende 5 dagen thuis blijft. Vanuit huis probeert hij deel te nemen aan bijeenkomsten. Austin heeft president Biden 2 weken geleden voor het laatst gezien, meer dan een week voor de symptomen begonnen. Twitter heeft het persoonlijke account van een Amerikaans congreslid permanent geblokkeerd. Het gaat om de Republikein Marjorie Taylor Greene. Ze heeft volgens Twitter te vaak desinformatie verspreid over corona. Zelf noemt ze het besluit on-Amerikaans. Ze mag nog wel op haar Twitter-account van het congres blijven twitteren over werkgerelateerde zaken. En de finale van het WK darts gaat tussen de Engelsman Michael Smith en de Schot Peter Wright. Wright, met opvallende blauwe hanekam, werd al 1 keer wereldkampioen door Michael van Gerwen te verslaan. Smith verloor 3 jaar geleden de finale van diezelfde Michael van Gerwen. Het weer, het waait nog altijd stevig, vooral in het noorden. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag opnieuw kans op onweersbuien in het zuiden. In de rest van het land droog met soms wat zon. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. We horen van alles, maar luisteren we ook echt? De nacht van KRO-NCRV. Met Meerte van der Drift. Een hele goede nacht. Hier in de studio is vogelgeluidenverzamelaar Henk Meeuwse. Het afgelopen uur vertelde Henk over het Nederlands landschap, over de grutto, de nationale vogel van ons land sinds 2015. De veenmol, die geen mol is, maar een insect. Spreeuwen, puttertjes en we hadden het ook even over God. En over zijn liefde voor geluid. En nu geef ik heel graag het woord aan jou. Heb je een vraag aan Henk of zelf een bijzondere herinnering aan een moment in de natuur? Heb je zelf wel eens een vogelgeluid opgenomen? Is het je gelukt om zoiets vast te leggen? Laat me weten via een appje. Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. Henk, en iemand die dat al gedaan heeft, dat is Pedro. Ik kan zijn bericht laten horen. Hey Henk, ik ben bang voor vogels. Heb jij misschien een tip om daarvan af te komen? Nou, dat heb je misschien wel eens eerder gehoord. Nee, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan dat mensen überhaupt bang kunnen zijn van vogels. Ik snap het misschien wel, het fladderen. Een van mijn beste vriendinnen is ook als de dood voor elke vogel, vooral voor duiven. Zij is ooit aangevallen door een kip als kind en dat is nooit meer weggegaan. Is er iets wat je kan doen tegen die angst? Ik ben bang dat je daar toch iemand anders voor moet hebben. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen psychiater. Ik leef vooral met je mee, want het is jammer. Het zijn zulke mooie dieren, ze kunnen zo mooi zingen. Ze doen geen vliegkwaad, zou ik zeggen. Maar daar heb je niks aan als je die angst hebt. Dus spijt me. Ik heb hier niet een antwoord Pedro, op. We hebben geen antwoord voor jou, helaas. We kunnen verder naar John, die hangt aan de telefoon. John, goeienacht. Hey, goeienacht met gefeliciteerd met het programma. Dankjewel. Ja, hartstikke leuk. Ik was altijd al een fan. Dus wat dat betreft zit ik goed na Prem Hadekisjoen. En beste wensen allebei. Ja, hetzelfde voor jou, John. Ja. Had jij een vraag aan Henk? Ja, ik heb twee vraagjes eigenlijk. Ik weet niet of hij ook verstand heeft van vogels in het algemeen. Mijn vraag gaat over het feit dat huiskatten en wilde katten nogal dood en verderf zijn onder de vogelstand. En mijn vraag is dat nou een hele grote reden van de bedreigde toestand van vogels of niet? En mocht dat nou, stel dat we alle katten nou opruimen, zou dat dan niet een gigantische overvloed aan vogels geven? Hoe zit dat? Hoe staan die verhoudingen? Kan je daar iets over zeggen, Henk? Ik denk dat het wel meevalt. Kijk, als je het in de getallen zit, dan kun je zeggen dat die vogels misschien wel miljoenen, of die katten misschien wel miljoenen vogels te pakken krijgen. Ik weet zeker dat als alle katten zouden verdwijnen, dat het nou niet meteen helemaal vol zit. Want dan nemen de vossen en de kraaien en de gaaien en al die andere rovers, die nemen het over. Dan zijn er gewoon, is er meer eten voor die andere dieren. Dus een ramp is het niet. Ik vind het wel heel jammer. Maar een ramp is het niet. Een groot deel van alle jonge vogeltjes die je haalt het eerste jaar niet eens. En of dat dan een kat is of een andere rover. Ja, het is pijnlijk, maar het is geen ramp. Ja, want het is veel in het nieuws geweest ook. Het verzoek om katten binnen te houden. Ja, dat snap ik wel. Omdat het niet leuk is om te zien dat een kat met een jong vogeltje aankomt. En ze worden zelf gesteriliseerd op de Waddeneiland. Worden acties ondernomen om die katten worden gevangen en gesteriliseerd en weer uitgezet? Nou, ik kan me voorstellen dat lokaal wel een groot probleem kan zijn. Als je zeker op zo'n eiland. Op een eiland in een weidevogelgebied. Een paar katten in een weidevogelgebied. En verder, die kunnen veel schade aanrichten. Kijk, als je het over het hele land kijkt, denk ik, het valt wel mee. Maar op specifieke plekken kunnen ze veel schade aanrichten. En kan me voorstellen dat ze maatregelen nemen. John, is daarmee je vraag beantwoord? Ja, die vraag. En dan heb ik nog een ander vraagje en dan hang ik gauw op. ik zie wel eens. Ik heb mijn hele leven bij het water gewoond en ik vond het altijd verschrikkelijk als de boeren, zeg maar, hun gang gingen bij de vrouwtjes eenden. Ik geloof niet dat de vrouwtjes eenden een aparte naam heb. Maar die boeren die verkachten die vrouwtjes, voor zover ik kan beoordelen. En mijn vraag is, zijn dat enige vogels die dat doen? En dan denk ik, of is dat gewoon, is dat gewoon de gang van, vindt zo'n vrouwtje dat vreemd of niet? Ik vind het zoiets raars. Ik vraag me ook af, waarom gaat zo'n vrouwtje niet op het land? Want ze worden bijna verzopen af en toe. Dat is echt verschrikkelijk om te zien. Ja, ik snap dat het niet mooi is om te zien, maar in dit soort situaties denk ik altijd, het is heel moeilijk om met onze mensenblik naar de natuur te kijken. Het is soms niet te begrijpen. Zo zit het nu in elkaar en ja, we kunnen er ook niks aan doen. Ik heb ooit een gesprek opgevangen van een man en een vrouw. Die keken ernaar en de vrouw zei, moet je er nou toch zien? Ze wordt verkracht. En toen zei die man tegen de vrouw, ja, maar dat vindt ze lekker. Dus ja, je kunt dus ieder op onze eigen manier kunnen proberen het te interpreteren, maar we snappen het niet. En we moeten niet te veel onze menselijke emoties erop loslaten. Blijft een raadsel, John. Dankjewel. Ik ga door naar de volgende beller, Jan van der Avoort. Dag Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wil jij ook een vraag stellen of heb je zelf nou, een geluid meegenomen? Ik heb geen geluid meegenomen. Ik was met een paar jaar geleden was ik met een neef van mij op zoek om te fotograferen de roerdomp. Ja. Nou neem ik altijd ook wel geluidsapparatuur mee. En wij horen in één keer die roerdomp, horen we roepen. En die heeft een heel donker geluid. Ik zei net al even tegen je collega, het klinkt een beetje alsof je over een half liters bierflesje blaast. Dan krijg je een beetje zo'n hoe geluid. Maar nou, fijn, dit is heel, heel dom, maar zoiets klonk het in mijn herinnering. En wij, is dit een geluid wat je herkent, Jan? Ja, die, ja, dit is hij. Ja, ja, ja. Henk, die tikt hem zo aan op zijn telefoon. Ja, nou, en wij stonden verstomd. Wij stonden gewoon aan de grond genageld, hebben elkaar met open mond aangekeken en dan alleen maar gewezen van, daar zit hij, daar zit hij. Dan heb ik altijd mijn microfoon en zo heb ik bij me. Denk jij nou dat ik het voor elkaar kreeg om dit betast te halen? Nou is mijn vraag aan Henk, is het hem ook wel eens overkomen dat je denkt, nou ga ik op zoek naar de, en dan hoor je hem en dan versteent helemaal niks. Gewoon omdat je zo onder de indruk bent van het moment, ja, en van het geluid en, ja, van dat het lukt en dan dat je helemaal niet meer denkt aan dat opnemen. Ja, gewoon helemaal, ja. Gebeurt dat je wel eens, Henk? Nee, dat is me nog nooit gebeurd, want dan weet ik precies wat ik moet doen. Maar wat me wel bijvoorbeeld kan gebeuren, is een microfoon op een plek neerzetten. Dan gaat er iets mis met de microfoon. Ben ik even in de war, hak het knopje nou wel of niet ingedrukt. En dan blijkt dat ik terugkom bij de microfoon en dat ik de recorder had uitgezet in plaats van aangezet. Dus het is niet precies hetzelfde, maar wel iets vergelijkbaars. En dan, nou, ik heb toen wel een keer tegen een boom getrapt, hoor. Toen ik dacht, oh, dit was stom. Ja. Oh, geweldig, hè? Ja. Het is een hele, hele mysterieuze vogel, hè? Alleen het geluid alleen al wat hij maakt, hè? Ja, die roodomp is een schitterende vogel. Dat geluid is echt fantastisch. Laten horen? Ik ga hem nog een keer laten horen. Heel ja, dat diep is, ja, geluid, hè? Ja. En dan vraag ik me af of je helemaal goed overkomt, want ik heb misschien mijn koptelefoon wat zachter staan. Het is echt een heel diep geluid. Ja, je hoort het goed, hoor. Een gewone smartphone kan het niet eens afspelen. Mooie vraag en dank ook voor je kwetsbaarheid. Dat je gewoon helemaal versteend stond. Henk, gebeurt dat niet, dus. Nou, misschien slijt het. Stoer van hem. Hey, maak andere fouten, hoor. Dank je wel. Fijne dag. En dan gaan we verder. Want vogels zien we op veel plekken terug in onze samenleving. We tatoeëren ze wel eens op onze onderarm. Gebruiken ze in logo's. Denk aan de vredestuif. Om nog maar te zwijgen over de ooievaar. Dus vogels zijn eigenlijk ook een beetje uitgegroeid tot symbool voor allerlei andere dingen. Best apart eigenlijk. Dick de Vos is literatuurwetenschapper en vogelgids. Henk, en ook een bekende van jou. Ja, dat klopt. Ik ken Dick wel. Wanneer hebben jullie elkaar voor het laatst gezien? Een paar maanden geleden misschien, toen hij naar Ransuilen kwam kijken in Wageningen. Dick schrijft de boeken en jij verzorgt de bijbehorende cd's. Ja, zo is het begonnen en nu via de app. Dick de Vos, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoi. Ik denk dan aan de zwaluw op de borst van een zeeman. Zo'n vredestuif, een adelaar, een ooievaar. Hoe komt het eigenlijk, dichten we andere dieren ook zoveel symbolische eigenschappen toe? Ja, van alles het wel, maar vogels springen er toch wel een beetje bovenuit. Kijk, dat is ook geen wonder. Een vogel is voor ons mysterieus. En die kan iets wat wij niet kunnen. Die kan namelijk vliegen. Eigenlijk kan die zich in drie dimensies bewegen. In de lucht, op de aarde en zelfs onder water. Dus nou, wij kunnen er maar hooguit in twee. En alleen met mechanische hulpmiddelen kunnen we wat vliegen. En dat maakt vogels dus boodschappers bij uitstek. En verbindt de elementen. Nou, en dat spreekt altijd tot de verbeelding. Ja, zeker. Omdat ze ook, kijk, ze zijn altijd een beetje jaloers geweest op vogels. Of vanwege die vliegkunst. Kunnen wij niet. En ja, dat betekent ook vaak dat ze boodschappers zijn van de dood of het overlijden. Dat is een heel oude grotschildering, meen uit het Chauvin. En dan zie je een mannetje achterover vallen en een aanstorm met de bison. En daarnaast staat een vogeltje. Nou, het is hoogst waarschijnlijk dat die bij elkaar horen. En ja, duidelijk een stervend mannetje en dan een vogel. Ja, je zou denken van, zou dit al een eerste bewijs zijn van symboliek na de dood? Dat de ziel, trouwens ik weet niet dat ze 50.000 jaar geleden precies dachten, maar dat er toch iets verdwijnt, in de lucht verdwijnt. En ja, op een andere manier voortleeft. Ken jij dit verhaal eigenlijk, Henk? Nee, dit verhaal ken ik niet meer. Want Dick hoor ik dingen die hij leest. Want ik lees niet zoveel en Dick leest heel veel. Dus die komt altijd met de mooiste verhalen uit de literatuur. Ja, want Dick van Huizen, ben jij literatuurwetenschapper. Je vond sommige vogelgedichten zo mooi dat je ze uit je hoofd hebt geleerd. Is er een favoriet? Ik heb tijdens hele lange autoritten inderdaad wel gedichten geprobeerd te leren. Want ja, je moet toch wat. Je kan niet heel de tijd naar Radio 1 luisteren. Maar een hele leuke, die heb ik hier niet voor me, is over de bosuil. Ja, want het is nu 's nachts en eigenlijk horen we nu in deze periode de bosuilen heel goed. Is dat echt een vogel die echt bij de nacht hoort, hè? Eigenlijk alle uilen, hè? Dus de roerdomp ook wel, hoor. En als het in de lente is, allerlei zangertjes, spinkazangers, snor, roodborsten ook wel. Maar nu de uilen, ja, die hebben nu de kolder in hun kop. Het is voor hun lente. Dus dat doen ze. Dan gaan ze geluiden maken, gaan ze balsen met de nodige zang erbij. Maar kijk, hier kan Henk natuurlijk een stukje van. Hij zit al op zijn telefoon. Ja, bosuil. Ja, dat is de welbekende zang. Hè? De manier waarop die, in dit geval hoor je een mannetje in, de zuivere, heldere stem, zijn territorium afbakend. En tegelijk ook het schuifje probeert te lokken. Het schuifje antwoordt vaak met de kuriekroep, algemene contactroep. En dat heeft in elk geval Duitsers geïnspireerd tot de gedachte van: oh jee, daar komt de doodsengel mij halen. Of die kan eventjes van laten horen, die kuriekroep. Ja, kijk, dat hoor je. Nou, Duitsers, dan spreken we dus over de 18e, 19e eeuw, toen iedereen nog heel bijgelovig was, die hoorden daarin commit. Dus met andere woorden, kom mee. De dood komt mij halen. En nou, één oud gedicht uit begin 20e eeuw luidt als volgt. Commit, wenn die Eule ruft im Wald, commit, commit. Kom, mijn hartgeliebten Bold, commit, commit. Van den Walde her in klinkt, commit, commit. Steert er niet, door niet, winkt en winkt, commit, commit. Als die moeder immer spricht, commit, commit. Glaub ich nog lange niet, commit, commit. Eulenruf bedeutet dood, commit, commit. Sterb schon fast nog van lichtes nood, commit. Commit. Nou, het is vast wel een beetje begrijpelijk. Het gaat natuurlijk om de uil die de doodsengel die roept om mee te gaan naar het dodenrijk. Ik heb helemaal nooit geweten dat die uil zo verbonden was aan de dood. Ik verbind hem juist aan wijsheid. Ik kreeg er ook eentje volgens mij van mijn wiskundeleraar toen ik mijn eindexamen had gehaald. Dat is dus niet het enige beeld wat aan die uil kleeft. Kijk, uilen die die hebben één ding gemeen met ons. Ze hebben nogal een mensachtig gezicht. De ogen zitten voor in het hoofd. En ja, als je naar ze kijkt, denk je, ja, dit is eigenlijk een soort klein mensje. Vroeger dachten ze ook, de oude Grieken tenminste, überhaupt in Europa dachten ze, dat mensen, met name dan goden, die heel gemakkelijk in dieren konden veranderen. Nou, heel bekend is natuurlijk de steenuil. De uil van Minerva. Dat is de beroemde uil van Minerva. Ze zagen niet de uil, maar ze zagen daarin ook de godin Athene. Die in de gedaante van een uil op de Acropolis zit en zat. Daar vind je ze nog steeds, die steenuiltjes. Houden van rotsachtige omgevingen. Steenuil, zo heet die voor niks zo. Dus ze komen ook bij ruïnes voor. Dus al het idee dat vogels symbool staan voor van alles, dat is al eeuwen oud. Dat doen we al heel lang, die symbolische eigenschappen toedichten aan die dieren. Ja, ik denk eigenlijk sinds het ontstaan van de mensheid misschien wel. Dat is niet zo gek, hè? Wij geloven dat. Kijk, als je het zou vertellen, geloof je niet dat een vlinder in een rups kan veranderen. En waar weten we nou precies hoe het zit, maar. Ja, dat lag een beetje door elkaar. Die categorieën lagen toch al door elkaar. Dus ja, de wijsheid, Athene, Pallas Athene, de godin, was het symbool. Was de godin van de wijsheid. Is nog steeds het symbool van de Universiteit Leiden bijvoorbeeld. En dan zie je Athene op het logo staan. Daar hoort ook dat uiltje bij. Maar tegelijkertijd, als je dan zo'n uil kijkt, is die ook wel een beetje dom. Want dat is natuurlijk geen mens. Vandaar scheldwoorden als uilskuiken en oelewapper. In het oosten van Nederland zeggen ze niet uil, maar zeggen ze oel. Dat is dan weer een klanknabootsend woord naar de geluiden die ze maken. Dus het is zowel een symbool voor de wijsheid als voor domheid. En ook wel wat dood, wat ik net vertelde. Mooi, ik schud het zo uit je mouw, al die verhalen. Henk begint al een beetje te lachen. Ja. Heel mooi hoe je dat verwoordt. Dick, dank je wel. Graag gedaan. Dick de Vos, literatuurwetenschapper en natuurlijk vogelgids. En ook dank aan jou, Henk Meuwse, verzamelaar van vogelgeluiden. En onze vaste gast van deze eerste nacht van NPO Radio 1. Dank aan jullie beiden. We gaan naar muziek. De laatste plaat die jij hebt uitgekozen, Henk, dat is van Nienke Laverman. Dit is een nummer dat gaat over vrijheid. Heeft het te maken met jouw keuze om te gaan schrijven? Om die baan op te zeggen bij de universiteit? Ik heb mijn afscheidsbijeenkomst op mijn werk afgesloten met dit nummer. En dat gaat echt over een moeder die tegen haar kind zegt: trek de wijde wereld in, maar zorg wel dat je om 6 uur thuis bent voor het eten. En daar zit iets in van vlieg uit. En dat gevoel heb ik heel erg gekregen toen. Ik vlieg uit, ik ga doen waar ik zin in heb. Ik ga iets moois maken, mijn roman. Mooi, ik wens je heel veel succes, Henk. Dank je wel voor je komst hier zo midden in de nacht. Er is maar één land, de aarde. Er is maar één volk, de mensheid. Er is maar één geloof, de liefde. Dat is het, hè? Heel mooi. Kan die nest het jongen? Het nest warm van verlienen. Squorrie op een de gedienen. Spring eruit de dag is naar. Yes, de klokken, de toekomst roept om daar. Mooi, just erachterop, haast stond iets in de winning. Het was die zelfs op mij te vinden, vleer die nooit geschaad voorbij. Thijs Oertus op verzoek van Henk Meeuwsen, verzamelaar van vogelgeluiden. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. Ja, in de nieuwe nacht van NPO Radio 1 hoor je ook mooie podcasts gemaakt door de KRO en CRV. Deze ochtend de nieuwste aflevering van De Oplossers. Een podcast met presentator Klaas van Kruistem en wetenschapsjournalisten Michiel Hulshoff en Claire van der Meer. Ze zoeken oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. En in deze aflevering zoomen ze in op een probleem waar veel landen mee kampen. We missen een groot collectief project waar we allemaal trots op kunnen zijn. De Delta-werken, de maanlanding. Ze zoeken antwoord op de vraag: wat zou het nieuwe Nederlandse maanproject moeten zijn? Hans Weijers. Dag, meneer Weijers, met Klaas van Kruistem van De Oplossers. Dag. U bent de voorzitter van het initiatief Nationale Iconen, op zoek naar topinnovaties die problemen oplossen en ons land verder helpen. U kunt nog wel een paar iconen gebruiken? Ik denk dat Nederland absoluut een paar iconen kan gebruiken. Want we moeten heel hard werken aan de toekomst van ons land. En het wordt allemaal op het ogenblik veel te veel door de korte termijn gedomineerd. Nou, dat gaan we regelen. Laat maar eens horen. Wij, Michiel Hulshoff van Tertium. Hallo. Claire van der Meer van de Universiteit van Nederland. Hoi. En ik, Klaas van Kruistem, denken dat elk complex probleem een oplossing kent. En gebruiken het beste van de Nederlandse wetenschap om die te vinden. Wij zijn De Oplossers. En dit is de uitdaging van deze week. Op 18 oktober van het vorige jaar begon Europa's grootste gemaal, de Blok van Kuffeler, met het leegpompen van de polder Zuidelijk Flevoland. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Ruim 5 jaar na de zwaarste stormvloed die sedert mensenheugenis is voorgekomen, staan wij thans voor de ingebruikstelling van het complex dat als voornaamste doel heeft het lage polderland aan weerszijden van deze rivier tegen stormvloeden te beveiligen. It's one small step for man. Pas 7 maanden geleden lag Zuidelijk Flevoland nog geheel onder water. Nu is Nederland verrijkt met 43.000 hectare nieuw land dat, naar men hoopt, in 1980 geheel gecultiveerd zal zijn. Topambtenaar Bernard de Haar schreef dat de Nederlandse overheid deze eeuw nog niets substantieels tot stand heeft gebracht. Het is een probleem waar meer landen mee kampen. Het realiseren van een collectief project waar iedereen trots op is, is gewoon ingewikkeld. In Amerika denken ze met heimwee terug aan de maanlanding. Een stip op de horizon die vele industrieën uitdaagde tot innovatie. In Nederland denken we dan aan de stichting van Flevoland of onze Deltawerken. Ja, Claire, ik zie je een beetje lachen als, ja, als je Flevoland... En het waren grote projecten, ja, hoor. Ja, ik vind het gewoon grappig dat we dan... Wij hebben dan Flevoland en de Amerikanen gaan naar de maan. Ja. Maar het is inderdaad heel bijzonder. Ja. Ik ben daar ook wel trots op, maar ik moest gewoon een beetje omlachen. Eerste vraag... Ja, het is natuurlijk ook dat wij als Nederlanders... We zijn niet zo goed in dat trots zijn, nee, behalve op voetbal. Nee, ja, dat kan niet. Ja. Ja. De eerste vraag die ik toch voor jullie heb... Denken jullie dat het nodig is, zo'n Moon Project? Nou, ik denk dat het nodig is, maar dat je heel voorzichtig moet zijn wat je kiest. Want ik denk dat het iets is waar mensen ook echt het nut van moeten inzien. Zeker hier in Nederland. Inderdaad, wat Michiel zegt, zijn hier wat minder van de dromen, denk ik. Dus als je concreet mensen kan beloven, nou, dit heb je eraan, dat het dan wel zou kunnen werken. Ja, denk ik ook. Want ik moet dan ook meteen denken aan de Betuwe-lijn. Weet jullie dat nog? Dat was, ja, dat was ook zo'n groot project. Wat, waar niemand trots op is geworden eigenlijk. Ja, ja. Maar we weten wel, bijvoorbeeld zo'n Moon Project, hè? Kennedy met de beroemde speech, die inderdaad de stip op de horizon zetten en vervolgens de industrieën bloeiden op. Het heeft veel gedaan voor technologie, innovatie, maar ook gewoon voor welvaart. Dus het kan ons veel brengen. En ik verwacht van jullie een waanzinnig goed idee. Ja, we moeten op zoek gaan. Nou, de druk is weer hoog. Ik hoor het alweer. Ja. Succes. Dankjewel. We gaan het gewoon weer. Het komt goed. Terwijl Claire en Michiel op zoek gaan naar briljante ideeën onder een groep van maar liefst 1000 topwetenschappers, probeer ik nog wat meer te begrijpen van de impact van een groot meerjarig project. Op het strand bij Den Haag heb ik daarom afgesproken met Delta-commissaris Peter Glas. Test 1, 2, 3. Hey, oh ja, 1, ja. 2, 3. Ja, goedemiddag. Nee, dat gaat helemaal goed. Ja. Peter is de regeringscommissaris voor bescherming tegen overstromingen. Dat gaat dus over het Delta-programma, ooit begonnen met de inmiddels roemruchte Delta-werken. Maar ook vandaag de dag zijn ze nog steeds actief. Er wordt de strijd tegen het water tegenwoordig ook anders bekeken. Links Kijkduin, rechts de zandmotor. Ja, waar is de zandmotor? Want ik ben er wel nieuwsgierig. Ja, dan moet je naar het zuiden kijken. Ja? Helemaal in de verte zien we nieuwe duinen en zelfs een klif. Ja. Nou, dat is het depot waar miljoenen kubieke meters zand zijn neergelegd. En wind en getijden en stroming verplaatsen dat dan in noordelijke richting om het kustmassief van Noord- en Zuid-Holland te voeden. Dus eigenlijk is dit een soort plek waar zand vandaan wordt gevoerd op een natuurlijke manier, ja, moet ik het zo zeggen? Ja, ja, dat is 10, 12 jaar geleden is dat bedacht. Het was eigenlijk een groot experiment. Te kijken van in plaats van langs de hele kustlijn steeds minutieus zand uit zee neer te leggen met hopperzuigers en dan opspuiten, is hier een heel groot depot neergelegd. En dat hebben ze de zandmotor genoemd, omdat het een dynamisch ding is. En eigenlijk met de krachten van de natuur wordt dat vervolgens dat zand Wat een goed verplaatst. Idee. Ja, briljant plan. Wij zijn met deze aflevering drukdoende om te kijken wat ons nieuwe Moon Project zou kunnen zijn. Daarbij denken we natuurlijk gelijk aan de Delta-werken. Want dat was ook een enorme impuls voor de industrie. En voor de ingenieurs en voor de techniek. Ja, nee, dat is waar. Dus ik weet niet hoeveel beton er gestort is, maar dat is natuurlijk immens. Ik heb geen gegevens van wat het, bij wijze van spreken, aan het bruto nationaal product in de jaren 50, 60, 70 en 80. Hè? Want dat is ongeveer de periode van het realiseren geweest. Maar het heeft ons veiligheid gebracht voor 10 miljoen mensen die wonen in overstroombaar gebied. En een deel daarvan dus ook overstroombaar vanuit de zee. Beneden zeespiegel gelegen. Dus al die decennia hebben we niet zo'n ramp gehad als 53. Er is wel becijferd dat als zo'n ramp nu zou gebeuren, dat je ergens tussen de 100 en 200 miljard schade hebt. De Deltawerken waren dus ongekend groot qua schaal en kosten, maar ook qua impact, al is het niet altijd even makkelijk te becijferen. Maar onze Delta-commissaris heeft wel een duidelijk idee over wat ons volgende project zou moeten zijn. Nederland is het project. Wat voor land willen we? En hoe kunnen we met die fysieke omstandigheden omgaan, maar ook met onze sociaal-economische of zelfs preferenties? Wat willen we? Ja. Nou, en ik denk dat we de komende jaren daar heel nadrukkelijk over na moeten denken. En die kwetsbaarheden onder ogen zien. En een nieuw ontwerp voor Nederland is wel geboden. In zekere zin zou je kunnen zeggen, die Deltawerken waren enorm groot en uitdagend, maar vooral een technische exercitie. Het doel was vrij overzichtelijk. We moeten de zee buiten houden. Ja. En in dit geval praten we eigenlijk over iets wat nog veel meer lagen heeft. Het is precies wat je zegt. Het heeft allerlei gelaagdheden en het heeft meer dimensies. We moeten niet omzien in nostalgie naar groots meeslepend. Nee, Nederland is het project. Wat wenst u uw medebedenkers toe? Wat wens ik mijn medebedenkers toe? Nou, in afval dat we flexibel zijn in onze instrumentenkoffer van hoe pakken we het aan. Dat we solidair zijn met elkaar en ook wel met het verre buitenland. En duurzaamheid betekent dat je het op een manier ontwerpt dat het lang mee kan. Flexibiliteit, solidariteit, duurzaamheid. Volgens mij past dat prima in welk plan er ook gaat komen. Ja, dat is ook zo, ja. De kop in de wind hier. Ja, u komt uit Brabant, hè? Nou, ik kom uit Noord-Holland, maar ik woon in Brabant. En af en toe toch even het strand op? Ja, nee, dat moet. Je moet wel verbinding houden met de elementen, toch? Sorry. Zelfs op een gure novemberdag. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou, ik ben lekker uitgewaaid op het strand. En ik hoop, Claire en Michiel, dat jullie fris in het hoofd zijn om mij wat mooie ideeën te geven. Je zal versteld staan, Klaas. Ja? Echt, ja. Hoe was het? Ik dank. Heel leuk. Leuk toch, Michiel? Ja, het is heel leuk, want dit is niet een concreet echt probleem. Hè, maar dit gaat om het vinden van ideeën, dus dat maakte dit ook wel speciaal. Iedereen kon helemaal out of the box denken, dus dat was echt leuk. Ik heb wel van onze Delta-commissaris gehoord dat het gaat om urgentie, dus ik ben benieuwd. Maak je borst maar nat, urgentie is het zeker. Hey, allereerst natuurlijk eens even kijken wat jullie allemaal tegen zijn gekomen. Ja, nou, zal ik beginnen? Ik ben begonnen in de oudheid. Ik dacht, piramides, dat waren ook een soort moon projects, hè? De piramides in Egypte. Dus ik heb gebeld met Vladimir Stisi. Hij is hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon eigenlijk meteen tegen te sputteren. Dus dat is interessant, want hij zei van ja, een waarschuwing even. Misschien moet je wel helemaal geen maanproject willen als Nederland. Want als je kijkt naar de oudheid en naar de geschiedenis, dan passen maanprojecten eigenlijk vooral heel goed bij autoritaire regimes die hun wil opleggen. Oh. En denk maar even aan de piramides die gebouwd zijn met slaven, waarbij mensen echt een kopje kleiner zijn gemaakt zodra de farao zelf overleed. Dan werden ze erbij begraven. Dat was eigenlijk helemaal niet zo fijn. Moet je dat wel willen? Dus hij geeft dat mee. Van bedenk even goed wat dat project nou eigenlijk doet. Dus daar wilde ik mee beginnen. Oh. Ja, dus aan onze taak om dus niet een herhaling van de piramideleed te verzinnen echt, hier. Ja, we moeten wel echt een maanproject vinden dat ook daadwerkelijk iets goeds brengt. Oké, nou weet je, Michiel, misschien heb ik wel wat voor je. Ik heb namelijk gebeld met Carlo van der Weijer. Hij is mobiliteitsdeskundige en houdt zich bezig met AI-systemen. Artificial Intelligence, aan de TU Eindhoven. En hij zei, ons moonshot moet zijn dat wij over 30 jaar in Nederland nog steeds zoveel voedsel produceren als we nu doen, maar dat daar geen één dier meer aan te pas komt. Over 30 jaar? Over 30 jaar. En we gebruiken artificial intelligence om dat voor elkaar te krijgen? Nee, kijk, het leuke aan deze podcast is dat mensen die zich in dagelijks leven niet met dit onderwerp bezighouden ook hele andere ideeën kunnen gaan bedenken. Dus het heeft niks met AI te maken. Hij zegt gewoon, Carlo zegt gewoon, als wij niet gaan investeren in deze tak van sport, hè, dan gaat een ander land het doen. En wij zijn nu heel goed in het produceren van voedsel, in de export daarvan. Gaat volgens mij 60% van al het voedsel dat we hier maken gaan naar buitenland. Wij moeten gewoon voor zorgen dat dat voedsel van de toekomst is, zonder enige vorm van dieren die je daarvoor nodig hebt. We weten zeker dat dit een grote uitdaging is. Precies. Laten we daar vol in stappen. Ja, als je het niet doet, zegt hij, is het net alsof je naar steenkolen blijft kijken zonder dat je naar groene energie gaat kijken. Nou, ik heb wel een hoogleraar gevonden die zich hier daar helemaal in kan vinden, maar die gaat nog een stapje verder. Die zegt, je moet eigenlijk nog groter denken. Bart Bossink is dat, hoogleraar Science, Business and Innovation aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij zegt, let op, Nederland moet volledig CO2-neutraal, plasticvrij, dierenleedvrij, natuurgericht, mensvriendelijk, schoon en circulair worden. Oh, wacht even. Ja. Even één stapje zeggen. Noem ze nog eens. CO2-neutraal, ja. Plasticvrij, ja. Dierenleedvrij, natuurgericht, mensvriendelijk, schoon en circulair. Het is een flinke mond vol, ja. Ja, we moeten hier, precies, dit is het grote project. Het is bewust ook zo breed dat je vanuit allerlei vakgebieden kan aanhaken. En je moet dat beeld neerzetten voor de toekomst. En dan ga je zeggen, in welk jaar wil ik dit bereikt hebben? En dan ga je kijken hoe je daar naartoe kan gaan. Hij gaat het niet lekker doen op een poster, dat zeg ik je alvast. Nee, maar het is wel een mooi streven natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ik gooi er nog even eentje in. Ik heb gesproken met Ilja van Beest, sociaal psycholoog van Tilburg Universiteit. Hij zei, wat nou als we in Nederland vanaf nu niet meer besluiten gaan nemen alleen maar op basis van het bruto nationaal product, maar op basis van het bruto nationaal geluk. Even bruto nationaal product. Gaat heel erg over economische waarde. Hè? Als wij een bepaalde maatregel nemen, gaan we er dan financieel op vooruit. Ja. Dat is het BNP. Maar als je het helemaal anders gaat redeneren, als je alle besluiten die we in onze samenleving gaat nemen op basis van bruto nationaal geluk, worden de mensen er beter van, worden ze er trots op, dan krijg je dus een heel andere manier van beleid voeren. En hij zegt, uiteindelijk is geluk zoveel betere motivator dan geld. We moeten ons daar minder op vastpinnen. En als je dit nou zou gaan doen, dan kan je dus met die focus op bruto nationaal geluk ook hele mooie moonshots gaan vaststellen. Ja. En het zou ook maar zo kunnen dat het hele concept van economische groei daarmee op de helling dat gaat. Dat is dan dus niet meer het belangrijkste. Nee, dat klopt. Ja. Maar wel het geluk van je bevolking. En ik denk wel als mensen gelukkig zijn dat ze misschien ook weer meer kunnen produceren. Dus het hoeft misschien het een of het ander niet eens zo uit te sluiten, hoor. Okay, alles ligt daarin open. Maar ik denk echt dat je daar ook productief van wordt. Een andere kijk, ja. Nou, mooi, ja, toch? Misschien nog een laatste, hè, om even aan te geven wat voor wilde ideeën we allemaal hebben gekregen en hoe verschillend die ook zijn. Dianne de Vries, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Die zegt, nee, Nederland, als we een maanproject nodig hebben, dan moeten we gaan voor 100% digitale geletterdheid. We moeten ervoor zorgen dat alle Nederlanders, ongeacht opleidingsniveau en leeftijd, hulp krijgen en informatie, zodat zij zich in de digitale wereld goed kunnen begeven. En we moeten daarin voorop gaan lopen in de wereld. En het feit dat je iedereen meeneemt gaat leiden tot een hele brede keur aan innovaties die hier kunnen plaatsvinden. Omdat wij dan zo'n digitaal geletterde bevolking hebben. En het zorgt er ook voor dat de mensen niet achterblijven. Ja. Dus al die opa's en oma's moeten aan het internet bankieren en digitaal. Iedereen moet leren hoe je jezelf in die digitale wereld begeeft. En doe je dat serieus, dan gaat het een enorme impact hebben op alles. Precies, dat is het idee. Ja. Klinkt goed. Ik haal nog even een paar dingen in herinnering, jongens. De ontwikkeling van de kunstnier, de uitvinding van Bluetooth, de bouw van de Deltawerken. Het zijn stuk voor stuk baanbrekende innovaties waar Nederland echt trots op mag zijn, die veel hebben betekend. En we hebben contact met Hans Weijers. Hij is voorzitter van het initiatief Nationale Iconen, op jacht naar initiatieven die de potentie hebben om deze iconische klasse te krijgen en dat gedragen door onze overheid. Dag meneer Weijers. Goedemorgen. Middag. Ja, hallo. Dag. Hallo. Ja, wat is het idee achter de nationale iconen? Het is iets wat eens in de 2-3 jaar gebeurt op initiatief van de minister van Economische Zaken. Om zeg maar doorbraken die het toekomstige verdienvermogen en het concurrentievermogen van de Nederlandse samenleving zou verhogen, om die te vinden. En die te stimuleren ook, te helpen. Ja, dat gaat dus over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe initiatieven en misschien wel moon projects. Ik heb er 2 voor u in de aanbieding. Nou, laat maar eens horen. Zo is het. Wie gaat er beginnen van jullie 2? Ja, ik. Oké. Ja, zo claim hem gewoon. Ja, ik heb echt wat moois in de aanbieding. Okay. Speciaal voor meneer Weijers. Het hoofdidee van mijn team komt deze week van psycholoog Madeleine Strik van Universiteit Utrecht. Zij heeft wat griepklachten, dus is helaas niet vandaag hier bij ons. Maar ze heeft haar idee voor ons ingesproken. En voor we daarna gaan luisteren, heb ik eigenlijk nog één vraag voor jou, Klaas. En ook misschien wel voor meneer Weijers. Hoeveel mensen in Nederland zijn, denken jullie, eenzaam? Eenzaam? Ja. Ik schuif hem door naar meneer Weijers. Nou, ik denk dat er veel oudere mensen in ieder geval eenzaam zijn. En ook mensen die, ik denk toch dat je het gauw over misschien wel 500.000 mensen hebt. Ja. Nou, ik weet dat er onderzoek is geweest in de coronatijd rond jongeren. En dat ging echt om substantiële aandelen. Ja, eenzaamheid is een groot probleem. In 2019, dus nog eigenlijk voor de coronacrisis toen, heeft het CBS becijferd dat 9% van de Nederlandse bevolking eenzaam is. En 26% voelde zich enigszins eenzaam. Ik vond dat echt heel veel. Dat is echt een, En ik kan me voorstellen dat het tijdens de coronaperiode nog groter is geworden. Nou, je ziet dat mensen die eenzaam zijn allerlei gezondheidsproblemen hebben. Ook een kans hebben om eerder te overlijden. Dus dat is een groot probleem. En mijn gast Madeleine heeft een hele mooie oplossing voor dit probleem bedacht. En het is leuk om te melden dat zij zich in het dagelijks leven eigenlijk met iets heel anders bezighoudt. Namelijk met humor. Maar ze kwam dus met een prachtig idee tegen eenzaamheid. Ons maanproject moet volgens haar zijn dat we ons als Nederland vol gaan storten op het maken van echt sociale robots. Echt sociale robots. En ze gaat zelf uitleggen waarom. Okay. Computers en robots zijn op dit moment fantastisch goed in dingen als rekenen, schaken, zware dingen tillen, et cetera. Maar ik weet niet of je wel eens een robot hebt zien praten met iemand. Of misschien heb je zelf wel eens gepraat met een robot. Denk bijvoorbeeld aan Siri op je telefoon. Dat gaat nog niet zo lekker. Er lijkt gewoon geen hart in te zitten. Vaak begrijpen ze je voor geen meter. Je krijgt gekke antwoorden als je wat vraagt. Met de technieken van nu voelt het simpelweg niet alsof het echt een wezen is. Wij zouden als Nederland als maanproject moeten hebben dat robots echt sociaal worden. En met sociaal bedoel ik dat ze bijvoorbeeld empathie hebben en humor. Dat je lekker kan gaan shoppen met een robot of mee naar de sauna kan. En dat je echt een goed gesprek kan hebben. Maar die ook af en toe een beetje humeurig kan zijn of gewoon even moeten uithuilen. Waarom dit ons maanproject zou moeten zijn? Als we betere sociale robots kunnen maken, kunnen we veel doen tegen eenzaamheid. De robots gaan mensen niet vervangen, maar ze kunnen ons wel bij allerlei dingen helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld allerlei taken overnemen in de zorg en in het onderwijs. Dan houdt het personeel wel veel meer tijd over om aandacht te geven aan patiënten en leerlingen. Wat leuk is aan een maanproject met robots, is dat alle Nederlanders eraan kunnen bijdragen. We hebben namelijk heel veel mensen nodig om die robots te verbeteren en sociaal gedrag aan te leren. Dus hup, laten we hier met alle Nederlanders op in gaan zetten. Aan de achterkant alle knappe koppen bij elkaar brengen om de techniek in orde te krijgen. En aan de voorkant de rest van Nederland die robots laten trainen. Laten wij het kennisinstituut worden op het gebied van sociale robotica. Nou, meneer Wijs, je hoeft natuurlijk nog geen oordeel te vellen, maar even een eerste reactie. Ja, het is een interessante. Ik vind het in ieder geval een heel origineel idee. Oké. Nou. Ja, en die eenzaamheid is echt schrijnend. Hè? Ik denk misschien dat heel veel mensen het ook niet toedurven. Maar nou ben je gewoon aan het lobbyen, Claire. Ja, maar dit is een heel belangrijk idee wat we gewoon ja, moeten ik vind, gaan doen. Ik vind het zelf ook een beetje... Ik zit er dan toch naar te luisteren en dan denk ik... Ja, met je robot naar de sauna, het klinkt mij ook wel een beetje eng. Dus het is misschien wel heel goed bedoeld. Ja, daar kan je gewoon een mute-knop. Jij voelt je gelijk bekeken dan. Michiel, ja. Je moet dit niet eng vinden. Kijk, nou, als... ik, ook omdat ik dan denk, ja, dan worden die robots heel slim sociaal. Dan gaan ze je ook lopen manipuleren. Dan ga je allemaal dingen doen voor die robots. Ja, maar dat is het mooie. Kijk, als wij hier nou in Nederland in gaan investeren, dan zijn wij er zelf bij. Kijk, je kan het ook aan een land als China overlaten. Nou, dan heb ik toch liever dat we het hier gaan maken. En dat we het ook dat inzetten. Goed. En wat Madeleine ook zegt, hè, ze hoeven niet mensen echt te gaan vervangen. Maar het kan een mooie aanvulling zijn. Waardoor mensen in de zorg of in het onderwijs meer tijd over hebben om ook weer meer menselijke aandacht te kunnen geven. Claire, je idee is gepitcht en gehoord. Madeleine's idee ook. Hè? Ik neem je alle eer. Ja, maar je was toch aardig aan het voorvechten nu. Dus. Zeker. Ik ben het ook heel erg mee. Het is gewoon een goed idee. Michiel. Ja, ik heb ook een idee van een psycholoog. Karsten de Dreu, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Leiden. En hij zit hier bij ons aan tafel. Het grappige, voordat ik hem het woord geef, is dat toen ik hem belde en met de vraag van wat zou jij nou als maanproject willen voorstellen, toen was hij super kritisch over überhaupt dat idee van een maanproject. Want hij zei ook van ja, iedereen is wel zo altijd over die maanlanding dat dat zoveel heeft opgeleverd. Maar we weten natuurlijk niet wat er was gebeurd als we dat maanproject niet hadden gehad. Misschien hadden we dan met veel minder geld hetzelfde bereikt. Dus hij was daar heel erg terughoudend in. Maar hij heeft dus toch een idee. En ik geef hem nu het woord. Dankjewel. Mijn idee is dat wij moeten proberen om in 2040 10 Nobelprijzen voor Nederland binnengehaald te hebben. Hmm. En de gedachte daarachter is natuurlijk dat als we dat gaan doen, dan hebben we een moeilijk, ambitieus doel. Want dat zijn behoorlijk wat Nobelprijzen als je naar onze geschiedenis kijkt. Maar een moeilijk en tegelijkertijd niet onmogelijk doel is iets wat mensen heel erg kan motiveren. Dat weten we uit de goal setting theory in de organisatiepsychologie onder andere. Dus je moet het specifiek maken, 10. Je moet het ambitieus maken, Nobelprijzen, dat is toch prestigieus. Maar vooral om dat voor elkaar te krijgen, zul je op allerlei niveaus in de samenleving moeten gaan investeren. Je zult talent moeten ontwikkelen. Al op de basisschool zul je kinderen enthousiast moeten maken voor wetenschap. Je zult 16, 17-jarigen, die moet je opleiden, die moet je neerzetten. Want dat zijn de PhD's, de postdocs, die over 10 jaar de doorbraken gaan realiseren. Kortom, je moet op allerlei niveaus aan het werk. Dus met zo'n heel concreet en ambitieus doel zul je eigenlijk zien dat je in de haarvaten van de Nederlandse samenleving enorm veel profijt gaat realiseren. Wauw. Nou, dat is ook een hele ambitieuze en grote, op een heel andere manier eigenlijk ingevuld. Claire, je kijkt me aan. Ja, nou ja, ik vind het een mooi idee. Ik ben helemaal voor de wetenschap, maar het lijkt mij gewoon slimmer om echt een specifiek onderwerp te kiezen en daar echt vol op in te gaan duiken. En nu met zo'n mooi doel, hè. Overigens, daar ben ik helemaal niet tegen. Dus 10 Nobelprijzen in 20 jaar. Maar het is heel erg extrinsieke motivatie. Hè. Je kan natuurlijk volgens mij veel beter op de intrinsieke motivatie van mensen aanspelen. Want ik wil bijvoorbeeld iets oplossen. En bijvoorbeeld eenzaamheid. Ja. En dan ga ik daarvoor inzetten op sociale robots. Dat je heel concreet iets kiest. In plaats van alleen maar op de prijs focust. En niet op een stapje ervoor wat er nou eigenlijk nodig is. Ik zag Michiel met een grote glimlach luisteren. Nee, ik ben heel benieuwd naar wat Karsten Dreuer... Ja, ik vind al de ideeën die genoemd zijn, ook die van mijn collega Madeleine, heel erg goed. Het nadeel van al die ideeën is dat ze inspelen op één specifiek probleem. En wat ik nou juist probeer te doen met mijn idee is te zeggen, het gaat niet zozeer om dat we iets speciaals oplossen of regelen of voorkomen. Maar wat we gaan doen is met z'n allen in deze samenleving anders nadenken over hoe we met elkaar aan het werk willen. En nogmaals, dat gaat vanaf de basisschool tot en met de middelbare, de universiteiten, maar ook de research and development in organisaties. Dat moet allemaal scherper. We moeten nieuwsgieriger worden met z'n allen. We moeten ontdekkingen willen doen. En dan zul je zien dat we ontdekken hoe je sociale robots kunt maken. Dat we zien hoe we kunnen ontdekken. Dat we ontdekken hoe we die circulaire economie aan de praat krijgen. Je zult zien hoe we de wereldvrede dichterbij brengen. En je zult zien dat we ook nog eens een keer die anderhalve graad opwarming naar 1 graad terug kunnen brengen. Ja, dit is een beetje hoor en wederhoor wat ik hier gepleegd heb. Ik heb Claire gehoord natuurlijk, en Madeleine ook. En jouw reactie. Ik ga naar het jurylid van vandaag. Hans Weijers van het initiatief Nationale Iconen. Het lijkt mij lastig kiezen. Misschien kunt u over beide initiatieven nog even wat zeggen. En dan zou ik toch graag een keuze willen horen. Ja, als ik dan het eerste voorstel van de robots neem. Die eenzaamheid is een maatschappelijk probleem, absoluut. Is het innovatief? Wel degelijk. Ik betwijfel of er specifiek Nederlandse kennis en ervaring is op dit gebied van artificial intelligence. Daar lopen we überhaupt heel erg achter. We moeten er ook voor gaan investeren, hè? Ik denk dat het maar in beperkte mate het gevoel van zeg maar de delta-werken of zo bij de Nederlandse bevolking de trots zal krijgen. Ik denk dat het overigens zeker betaalbaar is. Dan het andere voorstel, de 10 Nobelprijzen. Is zeker een maatschappelijk probleem. De vraag is of het als zodanig wordt erkend door de bevolking en door de politiek. Ik heb daar mijn twijfels over. Is het innovatief? Nou ja, het idee dat je nationaal een aantal doelstellingen stelt om Nobelprijzen te halen, dat is het wel. Het zal ook wel het voorstellingsvermogen van de Nederlanders zal het zeker raken als je het realiseert. En de betaalbaarheid daarvan, die is waarschijnlijk wel te doen. Dus uiteindelijk denk ik dat ik het tweede voorstel de overwinning geef. Omdat ik denk dat het uiteindelijk de grootste impact op de welvaart in ruime zin van de Nederlandse samenleving zal hebben. Dus project 2. Project 2! Yeah! Ik heb wel een vraag nog aan meneer Weijers. Want nu we hiervoor gekozen hebben, 10 Nobelprijzen voor Nederland in de komende 20 jaar, is natuurlijk de vraag, hoe zorgen we ervoor dat dit in de politiek wordt omarmd? Het begint allemaal met veel meer geld vrijmaken voor onderwijs en research. He, dus als je ziet in dit land uitgeven aan onderwerpen als artificial intelligence, dan kunnen we namelijk overigens ook die eenzaamheid aanpakken. Dat is een fractie van wat er in andere delen van de wereld wordt uitgegeven. Als ik zie dat een onderwijzer of een leraar verdient in dit land, dat moet gewoon veel meer zijn als je de ambitie hebt om een kennissamenleving te zijn. Meneer Weijers, dank u wel. Fors investeren is het devies. En met het idee van maar liefst 10 Nobelprijzen in 2040 gaan wij gewoon aan de slag. Iedereen hier, hartelijk dank. En natuurlijk ook heel veel dank aan alle wetenschappers die een bijdrage hebben geleverd aan deze aflevering. Ik denk dat één van die Nobelprijzen gewoon de sociale robots worden. Kijk, en dan is iedereen tevreden. Zo mag ik het horen. Mocht je dit net zo waarderen als wij, deel dan even wat sterren uit in de podcast-app. Schrijf even een recensie. Daarmee help je de zichtbaarheid van dit programma ontzettend. Dus zeer gewaardeerd als je dat doet. Heb je een vraag of een uitdaging? Laat het ons weten via de oplossers @caro-ncrv.nl. Volgende week denken we na over hoe we ons vervoer slimmer kunnen organiseren. Tot dan! Aflevering 4 van de podcast De Oplossers. Beluister de andere afleveringen in je eigen podcast-app of via de website van NPO Radio 1. De nacht van KRO en CRV. We hebben net kerst en oud en nieuw achter de rug. Naast stoofpeertjes, oliebollen, wat bubbels, kwamen daar ook de gezelschapsspelletjes in de vele huizen weer tevoorschijn. Ja, dat is niet per se mijn ding. De mensen om me heen zeggen dat ze ervan overtuigd zijn dat dit komt omdat ik heel slecht tegen mijn verlies kan. Dat laten we even in het midden. Maar ik weet bijna zeker dat in veel woonkamers deze kerstmens ergje niet borden door de lucht hebben gevlogen en het monopoliegeld is verscheurd. Ontwikkelingspsycholoog Jacqueline Schenk, goedemorgen. Goedemorgen. Speel jij wel eens spelletjes? Zelden, moet ik zeggen. Kun je ook slecht tegen je verlies? Nou, nee, dat niet. Maar misschien dat ik het wel heb afgeleerd omdat ik in het verleden niet zo goed tegen mijn verlies kon. Dat weet ik niet. Maar ik had ook altijd ontzettend lage verwachtingen van mijn eigen winkans. Nou, we grijpen dan dit moment meteen maar even aan. Er ligt een dobbelsteen voor je. Degene die het hoogst gooit, wint. Ja, afgesproken. Klaar voor? Oké, ja, klaar voor. 3, 2, 1. 3 heb ik. Oké, ik speel eerlijk. Ik heb een 5. Ja, oh. Ik wil dat je zo meteen een foto stuurt in de app van NPO Radio. Ja, ga ik zeker doen. Ik kom er niet meer aan mijn kinderen als getuige hier. Ja, ik baal nu dus stiekem een beetje, want ik heb ook een beetje een hekel aan verliezen. Ja. Waar komt dat vandaan? Waarom kunnen mensen af en toe zo slecht tegen hun verlies? Nou, je vraagt eigenlijk meerdere dingen, hè, van mensen. En zo vaak, je wordt geboren met een bepaald temperament. En temperament is eigenlijk een biologisch gegeven. De fysiologische reactie eigenlijk op iets dat er in je omgeving gebeurt. Met als gevolg je hartslag gaat omhoog, je ademhaling versnelt enzovoort. En wanneer dat gebeurt naar aanleiding van bijvoorbeeld dat je verliest bij een spelletje, dan kun je dat op meerdere manieren interpreteren. Ik haal dan bijvoorbeeld zelf mijn schouders vaak op. Van, nou, ik dacht toch al dat ik ging verliezen. Maar wanneer je dacht, ik heb behoorlijke kans om te winnen, ja, dan valt dat toch zwaar tegen. En dan ga je dat interpreteren aan de hand van een emotie. En kun je bijvoorbeeld boos worden of angstig worden. En dat gaat vervolgens een eigen leven leiden in de zin van je gedrag en je gedachten. En dat bepaalt dus ook uiteindelijk of je wel of niet dat bord van tafel smijt. Of dat je zegt, nou, ik ga nog even koffie zetten. Zullen we nog een keer doen. Zou je dan kunnen zeggen dat het dan samenhangt met je verwachting om te winnen? Kijk, wanneer je memory speelt met je oma of met je 5-jarige dochter, dan maak je toch een bepaalde inschatting van wie dat er gaat winnen. En dat speelt bijvoorbeeld ook bij jongens en meisjes. Jongens vinden het over het algemeen lastiger wanneer ze van een meisje verliezen dan van een andere jongen. En dat heeft ook wel te maken met de inschattingskans. Naast het feit dat jongens over het algemeen beter zijn om, of minder goed zijn moet ik zeggen, om hun impulsen onder controle te houden dan meisjes. Dus vrouwen kunnen iets beter door de mars genomen, zeg maar, tegen hun verlies dan mannen? En precies, dat is wel een gemiddelde. Getuige jezelf, waar je zegt van ik ben daar zelf misschien niet zo heel erg goed in. Er zijn natuurlijk uitschieters naar boven en beneden binnen beide geslachten. Dus er zijn ook jongens die dat prima kunnen. Maar wanneer je dat gemiddeld neemt, dan zie je dat jongens dat over het algemeen minder goed kunnen dan meisjes. En hoe komt het dat er mensen zijn die dan dus wel of minder goed tegen hun verlies kunnen? Nou, dan zou ik kijken als psycholoog gewoon naar de omgeving. Hè. Je hebt natuurlijk in eerste instantie je ouders die bepaalde consequenties verbinden aan het gedrag dat je laat zien. En ook zelf een bepaald voorbeeldgedrag laten zien. Hè, als je spelletjes speelt met je ouders en die gooien zelf het bord van tafel, dan wordt dat een geaccepteerde manier, zou je kunnen zeggen, van reageren. Die je kunt overnemen als kind. En wanneer je wat ouder wordt, meer in de adolescentie, dan zie je toch dat leeftijdsgenoten daar een belangrijke rol in spelen. En je al of niet, noem het even, afstraffen. Hè, voor enigszins leeftijdsongepast gedrag dat je laat zien. Denk even aan het hockeyveld waar je met hockeysticks gaat smijten op het moment dat je hebt verloren. Misschien bij sommige clubs dat het meer geaccepteerd is dan bij anderen, maar meestal word je daar zowel door de scheids als door je teamgenoten zeg maar op aangesproken. En dan voelt dat als een zwaardere bestraffing dan wanneer je ouders tut aan het roepen zijn langs de zijlijn. Dus ook vooral vanuit je omgeving en vanuit je opvoeding bepaalt of dat gedrag bijgestuurd wordt of niet eigenlijk. Ja, precies. Precies. En dan door die mensen die voor jou belangrijk zijn. En dat kunnen je ouders zijn, maar naarmate je ouder wordt, worden het toch meer de leeftijdsgenoten ook. En is er ook een manier om daar dan nog vanaf te komen als die opvoeding zo'n beetje voorbij is? Nou, wat in ieder geval niet helpt, het antwoord is ja. Maar wat in ieder geval niet helpt, is maar te roepen van het is maar een spelletje. Vind ik ook heel irritant. Of doe niet zo flauw. Hè, of doe niet zo kinderachtig. Ook drank en drugs helpen allemaal niet. Die maken het eigenlijk nog maar erger. Want die verlagen eigenlijk je zelfregulatie. Waardoor je nog eerder boos wordt of angstig wordt. Of dat bord dus van tafel kiepert. Niet ingaan eigenlijk op het gevoel wat je hebt. Want dat is er. Maar met name, ik zou zeggen, zo vaak mogelijk verliezen helpt. Blootstellen aan het verliezen, dat leidt tot een soort gewenning eigenlijk. Waardoor de reactie, zeg maar, de emotie niet zo intensief of niet zo langdurig blijft. Dus je blijft minder lang boos of minder erg boos. Ook oefenen met anders reageren. Dus alternatieve vormen van wat kun je doen op het moment dat je verliest. En dat oefenen is misschien wat ernstiger om te zeggen in rollenspellen en zo. Maar wanneer het een beetje uit de hand loopt, zou je dat best kunnen doen. En daarnaast is het misschien ook wel interessant om een soort dagboek bij te houden in de hand van dat wat eraan vooraf gaat aan het gedrag. Van wat maakt je boos en wat doe je dan en wat zijn de consequenties? Dan krijg je wat inzicht in je eigen gedrag. En dat is altijd leerzaam, ook voor de lange termijn. En daarnaast een makkelijke oplossing is een ander spelletje kiezen of geen spelletje spelen of een andere speelpartner kiezen. Ja, want als je die hockeystick gooit, ben je eigenlijk al te laat. Je moet kijken of je dat voor kunt zijn eigenlijk. Ja, precies. Precies. Want wat ik bij mij gaat het dan altijd twee kanten op. Of ik word heel fanatiek, of het interesseert me eigenlijk niet meer zo, het spelletje. En dan ga ik een beetje vals spelen en een beetje half meedoen. En een beetje. Wat die middenweg, die vind ik moeilijk. Nou ja, beide zijn natuurlijk manieren als reactie eigenlijk op dat arousal, die verhoging van het arousal. Want dat vindt men niet prettig. Dus alles wat je doet of denkt is eigenlijk gemotiveerd om dat arousalniveau naar beneden te brengen. Dat is heel erg belangrijk, omdat je dat kunt aangrijpen voor de oplossing van het probleem. Dus wat is een alternatieve manier om die opwinding eigenlijk die je ervaart, om die naar beneden te brengen? Want die is zeker op de lange termijn ongezond voor de mens. Oké, dan gaan we nog even oefenen. Zullen we die dobbelsteen er nog even bij pakken? En dan wie vier of hoger gegooid heeft gewonnen. Maar vernietig ik daarmee wel het bewijs van mijn vijf. Oh ja, dan noemen we dat op goed vertrouwen. Dat is ook een oefening voor mij. Het is maar een spelletje, Jacqueline. Oh ja, dit is waar. Nou ja. Daar gaan we. Oh, ik heb een 3. Ik heb een 1. Nog één keer. Vooruit. Ik heb weer een 5. Ik heb weer een 1. Jacqueline, dankjewel. Jij bedankt. Jacqueline Schenk is ontwikkelingspsycholoog en professor op de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Dank voor dit gesprek. Zometeen na het nieuws zijn we bij je terug met het laatste uur van de nacht van Caro en CRV. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet besluit vandaag of de scholen weer open mogen op 10 januari. Dat doet het op basis van het advies van het OMT dat vanochtend bijeenkomt. Er wordt een besluit genomen voor het hele onderwijs van basisschool tot universiteit. De bovenbouw van het basisonderwijs was in de weken voor de kerstvakantie nog een belangrijke besmettingshaard. De scholen sloten mede daarom een week voor de kerstvakantie de deuren. De Soedanese premier Hamdok is weer opgestapt. Hij maakte het nieuws bekend in een tv-toespraak. Hamdok sprak van een politieke impasse na de militaire staatsgreep van oktober. Hij werd toen afgezet, waarna mensen massaal de straat op gingen. In november keerde Hamdok terug als premier na een deal met het leger. Zijn herinstallatie was een belangrijke eis van de betogers in Soedan, maar die gaan nog altijd massaal de straat op. De Keniaanse paleontoloog en natuurbeschermer Richard Leakey is overleden. Hij leverde bewijs voor het ontstaan van de mens in Afrika en zette zich in voor de strijd tegen de ivoorhandel en de bescherming van de Afrikaanse olifant. De bekendste opgraving van Leakey en zijn team was de zogenoemde Turkana-jongen, het bijna complete gebeente van een Homo ergaster, een uitgestorven vroege mensensoort. Richard Leakey was 77 jaar. En de politie in Amsterdam heeft 30 mensen aangehouden bij het beëindigen van de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen. Ze zijn opgepakt voor onder meer mishandeling, belediging of verboden wapenbezit. Bij confrontaties met demonstranten raakten 4 agenten gewond. Volgens de politie is er eerst geprobeerd om met waarschuwingen het museumplein leeg te krijgen. Toen dat niet lukte, werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken. Hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt, dat is niet bekend. Eerder werd gesproken van zeker 2 gewonden. Het weer nog, het is een graad of 8. Overdag opnieuw kans op onweersbuien in het zuiden. In de rest van het land droog met soms wat zon. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedemorgen, maandag 3 januari is het alweer. De nacht van KRO NCRV. Met Meerte van der Drift. Op 3 januari in 2008 wint de jonge senator Barack Obama als eerste Afro-Amerikaan de voorverkiezingen in de staat Iowa. Het werd het begin van een historische Amerikaanse verkiezingen waarvan de afloop natuurlijk bekend is. They said this day would never come. They said our sights were set too high. They said this country was too divided, too disillusioned to ever come together around a common purpose. Het is 3 januari 1996. Je gaat zitten op de bank met een bak popcorn en een kopje thee. Je zet de tv aan en dit is wat je hoort. Onderweg naar morgen. Een reis die duurt een leven lang. Onderweg naar morgen. Een onvoorspelbaar spel. Een weg bezaaid met lief en leed. Waarvan je nog zo weinig. Zangeres Rutja Kot is dat die de titelsong van de serie Onderweg naar Morgen verzorgde. Op 3 januari begon de serie die uiteindelijk tot 14 mei 2010 doorliep. Ook is 3 januari de verjaardag van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. 19 jaar wordt ze vandaag. Haar speeches zijn vaak onderwerp van gesprek, kritisch en fel. Zo kennen we haar. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah. Meerte van der Drift. De nacht van KRO en CRV. 130 jaar geleden werd er een schrijver geboren die met zijn boeken een wereld wist te creëren. Ja, misschien veer je meteen op als je dit hoort. Voor veel mensen is deze soundtrack iconisch. Het is het begin van de soundtrack van The Lord of the Rings. Dit wereldberoemde fantasieverhaal komt uit het brein van schrijver Tolkien. Thijs Prok, jij bent universitair docent middeleeuws Engels aan de Universiteit van Leiden. Schat is, hoeveel uur heb jij zitten lezen in het werk van Tolkien? Nou, dat zijn een heleboel uren. Ik geef onder andere college over zijn werk. Dus eigenlijk elke 2 jaar moet ik het wel opnieuw lezen. Omdat ik het dan met studenten moet bespreken. Maar er zullen heel veel uren in gezeten hebben. En wat heeft zijn werk als schrijver betekend voor het genre zelf, fantasy? Ja, eigenlijk, Tolkien wordt wel de vader van de moderne fantasy genoemd. Dus als je vandaag een boekwinkel instapt, dan heb je een hele boekenkast vol met fantasy boeken. En die hebben allemaal een soortgelijke opzetten. Je hebt dan een kaart en je hebt een tweede wereld met allerlei volkeren die allerlei talen spreken. Eigenlijk zijn dat allerlei elementen die Tolkien populair heeft gemaakt. En eigenlijk doet iedereen Tolkien een beetje na. Dus als je denkt aan Game of Thrones, of je denkt aan The Witcher, of je denkt aan The Wheel of Time. Dus allemaal een beetje fantasy zoals Tolkien die populair heeft gemaakt in de begin van de jaren 30 en 40, 50. Ja, je noemt het al even, de kaart en de taal. En dat zijn ook de dingen die het werk van hem natuurlijk zo bijzonder hebben gemaakt. Vooral die zelfbedachte talen. Hij is daar op jonge leeftijd mee begonnen. Ik kan een stukje van hem laten horen. We gaan naar een interview met de BBC uit 1968. The first began seriously to invent languages. About I was 13 or 14, I've never stopped really. Languages have a flavor to me, which I never understand people saying, for instance, it was awfully dry and dull, because a new language to me is just like taking a new wine or a new sweetmeat or something. A new language to me is like taking a new wine or something. Ja, hij was geobsedeerd door talen. Hij zegt zelf wel dat hij vanaf zijn jeugd maakt hij al zijn eigen talen. En hij heeft ook wel gezegd dat hij die verhalen van Middenaarde die je vindt in The Hobbit en Lord of the Rings, dat hij die gemaakt heeft zodat er mensen waren of figuren waren die zijn talen konden spreken. Dus hij wou een wereld maken waarin zijn talen tot leven zouden komen. Nou ja, dat is wel een soort van geluk. Want sommige fans vinden het zo geweldig dat ze die taal ook gaan leren. Dit is een fragmentje van Andrew. And so to introduce myself, it would be Ianefnin Anuron. Which actually sounds really cool. I'm really getting into this. This is super nerdy. Oh, it's great. Super nerdy, it's great. Spreek jij het, die taal? Nee, ik spreek het Quenya dat je net hoorde, dat spreek ik niet. Waar ik mezelf in verdiep is het middeleeuws Engels. Het Engels van de vroege middeleeuwen. En dat deed Tolkien ook. Tolkien was namelijk een hoogleraar. En die was ook zelf academisch bezig met taal. En met name dan het taalverleden van het Engels. En dat doe ik ook. En zag je dat dus ook terug in zijn werk? Ja, zeker. Dus die wereld die hij maakt, daar zie je allerlei elementen in van terug. van het Oud-Engels en van Oud-Engelse teksten. Er zitten zelfs stukjes Oud-Engels in. Er is een volk, de Rohirrim, de Riders of Rohan. En die spreken Oud-Engels, die hebben Oud-Engelse namen en ook die hebben gedichten die een vroegmiddeleeuwse dichtvorm hebben. Ik kan daar ook iets laten horen. Dit is een fragment uit The Lord of the Rings. Oh, and fear no darkness! Arise! Arise, riders of Theoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! And the sun rises! Wat is dit voor fragment, Thijs? Dit is de rallying cry van koning Theoden, waarmee hij zijn krijgers probeert te inspireren. En als je goed luistert, hoor je daar een middeleeuwse versvorm in. Hij zegt, arise, arise, riders of Theoden. Spear shall be shaken, shield shall be splintered. Wat je daar ziet, is korte regels. Arise, arise, rise of Theoden, spear shall be shaken. En die korte regels die worden met elkaar verbonden door alliteratie. Oud-Engelse gedichten die rijmden niet, maar die allitereren. Dus je hebt rise, rise, riders, spear, splintered, sword, day, sun, red day, rises. Dus je ziet dat Tolkien eigenlijk hier een karakter uit zijn fictie een middeleeuws gedicht laat voortdragen. Dus opeens zijn vroeg-middeleeuwse gedichten ontzettend populair bij een hele grote groep fans van al die films. Ja, eigenlijk zonder het te weten zijn de mensen die Lord of the Rings hebben gelezen of hebben de film gekeken, die weten al een heleboel over het Oud-Engels en over de middeleeuwen. Ze weten al Oud-Engelse woorden, ze weten al Oud-Engelse dichtvormen. Eigenlijk is de Lord of the Rings een goede manier om je te laten introduceren tot het middeleeuwen van Engeland. En wordt het dan ook zo gezien vanuit jouw vakgebied? Collega's, vinden die het fijn dat het allemaal verfilmd is? Ja, nee, wij zijn natuurlijk heel blij dat we nu studenten krijgen met een soort van inherente interesse in de middeleeuwen. Het wordt ook steeds bekender dat Tolkien een hoogleraar was in Oud-Engels. En als ik dan een cursus Oud-Engels geef, dan komen al studenten naar me toe van dit is wat Tolkien ook deed. Hè? En dan zeg ik ja, en dat kan je onder andere hier aan zien en hier aan zien. En dan zie je de ogen oplichten. Dus wij zijn heel erg blij dat hij een soort van een uithangbord is voor ons vakgebied. Voor juist dat middeleeuwse en vroeg middeleeuwse Engels. Ja, nee, dat klopt. Mooi, dank voor dit inkijkje in die taal. Interessant ook met die alliteratie en die rijm. Mooi, Thijs, dank je wel. Graag gedaan. Succes. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Nederland heeft het drukst brede spoor van Europa. Er ligt 7219 kilometer aan spoorwegen. En toch duurt het onze redacteur Gerwin altijd te lang om van punt A naar punt B te komen. Met de feestdagen ging hij naar zijn ouders. Hij heeft dat moment aangegrepen om eens te onderzoeken waarom het nou zo eindeloos lang duurt. Tja, dit is het geluid wat ik maar liefst 180 kilometer en 3 uur aan moet horen. De trein, want zo lang is het voor mij om van de Amsterdamse Bijlmer naar het Friese Dokkum te komen, waar mijn ouders wonen. En deze feestdagen besefte ik mij weer van ja, wat voor het is om dit moeten af te leggen met het OV. 3 uur heen en 3 uur terug, van deur tot deur. Terwijl ik in die 3 uur vanuit Amsterdam ook makkelijk in Barcelona had kunnen zijn, om er iets te noemen. Toch een stuk lekkerder. Wat is het toch dat het ons in Nederland maar niet lukt om vlot, betaalbaar, maar vooral die snelheid te kunnen bieden. Ja, en daarvoor klop ik eerst maar aan bij de NS. Want die gebruik ik nu nog. Arjen Spoormans van de NS. Kan dat nou niet sneller? Je ziet dat er op bepaalde punten in het spoornetwerk in Nederland gewerkt wordt aan het wat sneller kunnen laten rijden van treinen. In het noorden weer, Hogeveen. Daar ligt een station in een hele krappe bocht, zoals dat dan heet. Dus treinen moeten daar afremmen om door die bocht te kunnen. Die bocht die wordt aangepast, zodat je daar wat sneller kunt rijden. Maar dat levert natuurlijk niet de hoeveelheden minuten of kwartieren winst op die jij zoekt. Hmm. als je het spoor echt geschikt wil maken voor veel snellere treinen, dus bijvoorbeeld in Nederland rijden eigenlijk vrijwel overal de treinen maximaal 140 km per uur. Als je daar 200 van wil maken bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk het spoor alweer volledig opnieuw aanleggen. Oh ja. Nou, chargeer ik een klein beetje, maar daar moet je wel aan denken. Dat zijn geen kleine ingrepen, laat ik het zo zeggen. Ja, je kan zeggen dat het duur is, dat het veel tijd kost, maar we weten toch al hartstikke lang dat de treinen in Nederland niet de snelste zijn. Nou, decennia zelfs al, ja. Toen ik nog jong en knap was en ook nog in het noorden woonde, dus ook gefrustreerd was over de lange reistijd, net als jij. Ja. Ging het zelfs over een magneetzweefbaan, weet ik nog. De Zuiderzeelijn, zoals dat ding toen heette. Nou, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En nu zie je in de discussie rondom de Lelylijn ook dat hoe moeilijk het is om vooral qua kosten, zeg maar, om daar zoveel geld voor vrij te spelen, dat je, dat je voldoende geld hebt om ook zo'n lijn te maken. Want het is alles behalve gratis. Oké, voor de NS is het duur en het kost veel tijd. Maar dat kan toch ook slimmer? Ik denk dan direct aan de innovatieve studenten van de TU Delft. Jorrit van Berkom, jij hebt aan zo'n project meegewerkt. Wat heb jij gedaan? Ik heb 2 jaar lang aan een project genaamd Silverwing gewerkt. En dat was een project van studenten van de TU Delft, waarbij wij deelnamen aan een internationale wedstrijd van Boeing. Met eigenlijk als doel het ontwikkelen en maken van een elektrisch eenpersoonsvliegtuig. Het kon verticaal opstijgen en landen. Het kon dan heel efficiënt een middelkorte afstand, zoals ongeveer 60 kilometer vliegen. Ja. En dat was inderdaad echt de insteek van de wedstrijd. Ja. Klinkt goed, maar is het ook al bereikbaar voor mij als student? Nou, ons project is redelijk ten einde gelopen. Wij hebben heel erg onze pijlen gericht op de wedstrijd van Boeing. We konden daar 1,5 miljoen dollar mee winnen. Helaas is dat niet uitgereikt, omdat Boeing eigenlijk stelde van ja, niet iedereen heeft precies aan onze criteria voldaan. Moet je denken aan snelheid, afstanden en dergelijke. Dus dat vonden we heel erg jammer. Ja. Dat is natuurlijk heel erg inherent aan innovatie, dat dingen nooit precies zo gaan als je ze had beoogd. Maar dan is het juist zaak om door te zetten en investeerders te hebben die in je geloven. En dan toch tot een eindproduct te komen. Jammer dat het gestopt is, maar wat wel doorgaat is de Hyperloop. Een buis waar je vacuüm doorheen wordt geschoten in een buis. Tim Houter is een van de Nederlanders die zich bezighoudt met het project. Hij sprak er eerder over op Radio 1. Want Tim, is zo'n trein vergelijkbaar met een trein die me nu ook naar Dokkum brengt? Ja, per capsule zien we nu voor ons dat er ongeveer 60 passagiers in zo'n capsule zitten. Er kunnen uiteindelijk ook goederen vervoerd worden met een Hyperloop. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat het voertuig een beetje vergelijkbaar is met het van een erg klein vliegtuig, wat dan door die buis gaat. Dat zou betekenen dat ik binnen een paar minuten aan de andere kant van het land ben. Maar is het wel te betalen, Tim? Ja, zeer vergelijkbaar en zelfs nog wat goedkoper dan de transportmiddelen van nu. 10 cent per kilometer, dus dat betekent van Amsterdam naar Parijs voor ongeveer 50 euro. Nou, dat is toch prima te doen. Nou, Arjen Spoormans van de NS, als ik dit zo hoor van Tim, dan hebben jullie er een aardige concurrent bij. Nou, ik weet dat we meekijken. Ook dat zijn trajecten van die, dat gaat heel lang duren. Optimistische schattingen zijn volgens mij iets van een jaar of 5 of 10. Ik moet dat heel eerlijk gezegd nog zien. Ja, Tim, is dat zo? Gaat dat echt jaren duren? Als je kijkt qua technische ontwikkeling, kan het gewoon behoorlijk snel gaan. Kan je dus tegen het einde van volgend decennium dus al in een Hyperloop reizen. Oké, eind dit decennium staat genoteerd. We zijn in ieder geval net weer een jaar voorbij, dus ook weer een jaar dichter bij deze nieuwe mogelijkheden. Maar voor mijzelf betekent dat eerst nog maar 3 uur en 180 kilometer in de trein zitten. Ja, of een auto kopen, want een echte nieuwe oplossing is er nog lang niet. De nacht van KRO en CRV. In de nieuwe nacht van NPO Radio 1 hoor je ook het beste van NPO Radio 1 overdag. En op Nieuwjaarsdag hoorde je Frits Spits in de Taalstaat in een hele andere rol dan we van hem gewend zijn. Geen radiopresentator, geen discjockey, maar een boekjockey. Dit jaar, 2022, ligt voor ons als een onbeschreven blad, vertelt Frits Spits. Geen letter is definitief. Het jaar 2020 moet nog worden geschreven. Dat geldt niet voor de boeken die dit jaar verschijnen. Daar zijn er al een aantal van geschreven. De boekhandels zijn nog even dicht. Er is te weinig papier om het allemaal te drukken. Maar dat zal de schrijvers niet deren. En de lezers ook niet. Het geschreven woord is te sterk. Dat moet naar buiten. Dus komen ze vroeg of laat naar u toe. Al die romans, dichtbundels, non-fictieboeken en kinderboeken. Ze popelen om te worden gelezen. Ze kunnen niet wachten. Wij ook niet. En daarom verzamelden we alvast pagina's. We grasduinden in de brochures van de uitgeverijen. Welke boeken maakten ons nieuwsgierig? Op welke boeken kunnen we niet wachten? En we belden met schrijvers. Hoe ver ben je? Is de inkt al droog? Schiet dus op, we willen wat lezen. We kregen pagina's toegestuurd. De eerste bladzijde, waarmee het begint. Daarom hadden we gevraagd. 1 januari is immers ook een eerste bladzijde. Een aantal schrijvers wilden die wel met ons delen. Voorgelezen door de auteur zelf. En ik ga doen wat ik altijd alles heb willen doen. Ik ben de boekjockey die geen platen aankondigt, maar boeken. Eerste pagina's ervan. Een eerste begin. Een eerste groei. Pennenvruchten die het begin zijn van veel meer. Waarmee we 2022 al een beetje smaak kunnen geven en van woorden kunnen voorzien. Op de 1 januari van dit nieuwe jaar horen we de eerste bladzijde van het nieuw te verschijnen boek van Jeroen van Kan. Als presentator van het legendarische televisieprogramma VPRO Boeken, dat helaas is gesneuveld, sprak hij met talloze schrijvers. Nu zit Jeroen van Kan aan de andere kant, wordt hij straks zelf geïnterviewd als schrijver. Zijn eerste grote roman heet Het Boek Zelf. Zelf, dat staat er op het kasboek van de 20-jarige Staaf Kirkendal, waar hij maar in blijft schrijven. Het is 1989. De muur valt. De wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen. Het eerste uur. Langs deze gevel is het goed vallen. De hoogtereflex. Kan het niet laten. Zodra ik een paar verdiepingen van de grond verwijderd raak, taxeer ik de mogelijkheden. Breng ik onwillekeurige terrein in kaart, alsof ik ben aangesteld als locatiescout voor Gamal the Movie. Jammer dat Marilyn Monroe niet beschikbaar is. Ik zou haar cast in de rol van Gamals moeder. Het leer van zijn portemonnee kleeft aan de donkere kunststof van haar agenda, als ik zo af en toe de bodem van de la op durf te zoeken waarin ik Gamals spullen bewaar. Dat lijkt me iets te zeggen, ook al weet ik niet wat. 5 etages, een gevel zonder uitstulpingen die een ongehinderde doorgang kunnen voorkomen, ongenaakbaar tegeloppervlak. Een glasplaat in de nek zou ik hier overbodig zijn. Lachwekkende precisie. Zelfmoord behoeft geen uitroepteken. Het halfdoorzichtige plaatje, rond, licht getint en zacht geslepen langs de randen, dat eigenlijk de wijnflessen had moeten dragen die Alma op een rieten tafeltje had willen zetten. De eerste bladzijde van het boek zelf van Jeroen van Kan. De roman verschijnt in maart bij uitgeverij Querido. Op de 1 januari van dit nieuwe jaar horen we de eerste bladzijde van het nieuw te verschijnen boek van Marieke Lucas Rijneveld. 2020 was een gloriejaar voor Marieke Lucas Rijneveld. Ze won de Booker Prize. Maar het afgelopen jaar mocht er ook zijn. In 2021 kreeg ze de Ferdinand Bordewijkprijs voor haar roman De Lieve Gunsteling, waarmee ze ook de shortlist van de Libris Literatuurprijs haalde. 2022 heeft ook weer veel in petto voor de pas 30-jarige schrijfster die veel lezers omverblaast met haar barokke taalgebruik. Na 2 romans verschijnt er weer een dichtbundel van Marieke Lucas Rijneveld met de intrigerende titel Komijnsplitsers. Ze onderzoekt hierin naar eigen zeggen wie of wat je nodig hebt om een compleet mens te zijn. Luister naar het eerste gedicht met veel aandacht uit de bundel Komijnsplitsers. Het heet De Troostzoekers. De Troostzoekers. Zoals geluk gevaarlijk is voor wie spaarzaam mee omgaat, voor wie niet leven een koud kunstje wordt, voor wie hier binnenkomt en twijfelt aan alles wat mooi is, twijfelt aan zijn plek in de wereld, voor wie eindeloos teert op het verlangen naar beterschap, voor wie niet breekbaar wil zijn, net zo min als populier sterk, en wie mij raakt, geef ik de wind, voor wie met een bevel tot omhak in de hand rillig plaatsneemt of juist wil opbloeien en zie mij, voor wie alleen wil zijn, maar het niet dan nog meer kan. Zoals geluk gevaarlijk is voor hen die het niet kunnen delen. Voor wie glimlacht, maar de snik onzichtbaar en hoog in de kiel heeft. Voor wie alles verloor waarvan hij hield. Voor wie de koek uit de mond sparen en altijd allemaal honger stillen. Voor wie weerloos omgaat met de dingen. Voor wie ieder avond zichzelf het donker van zijn kop injaagt. Voor wie de hoop heeft opgegeven als een zieke kameraad. Voor wie van alles denkt, maar te weinig uitspreekt. Voor wie moe is, maar niet meer in slaap komt en eeuwig ligt te woelen. Voor hen die willen leunen, voor wie onder de mens wil zijn als onder een warme deken, voor wie niet weet wie hij is en altijd onzeker, We zijn de leegte, zeggen we. We zijn de leegte en weten niet hoe ons te vullen. Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze. Voor wie verstrikt zit in eigen ik. Voor wie de wereldsheid weg eet, koopt, slikt. Voor wie zichzelf bezit omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stem hoort, maar zelden lief woord. Voor wie bang is om verlaten te worden en in een leeg huis thuis te komen. Voor wie zelf het voorzorg iedereen verlaat. Voor wie weet dat het hart op vele manieren kan breken. En vergeet dat ik op vele manieren weer kan helen. Voor wie en voor iedereen is hier de plek. Het gedicht De Troostzoekers, het eerste uit de nieuwe bundel Komijnsplitsers van Marieke Lucas Reineveld, die deze maand verschijnt. Eerlijk gezegd werd ik er heel erg stil van. Mooi van taal, betoverend bijna, in een schitterend ritme. Op 22 januari is de schrijfster te gast in dit programma. Op de 1 januari van dit nieuwe jaar horen we de eerste bladzijde van het nieuw te verschijnen boek van Eva Postuma de Boer. De 6-jarige Abel wordt op de dijk van een boerderij door een vrachtwagen geschept. Zijn dood zet het leven van de familie De Ridder op zijn kop. Vader en moeder drijven uit elkaar, maar grijpen de strohalm die de huisarts hem biedt. Nog een kind. Maar Kjeld is heel anders dan Abel. Het is altijd moeilijk boeken samen te vatten, maar dit is in een notendop waar de hand van Sally Mustang over gaat. Het is de nieuwe roman van Eva Postuma de Boer. 30 juli 1978. Louise. 6 jaar geleden stond ze ook hier, voor het middelste keukenraam, en braken haar vliezen. Haar buik tegen de gootsteen, haar beide handen om de hoge koperen kraan. Op deze plek, waar ze nu de luchtverplaatsing opmerkte van een voorbijrijdende vrachtwagen, het raam kort trillend in het kozijn, en ze opkeek en haar kind zag liggen. Het kind dat zich 6 jaar min 1 dag geleden had aangekondigd met een plens water op de roodstenen tegelvloer. Uitzicht hetzelfde, hoogzomer. Het laagstaande water in het kanaal, onmerkbaar stromend. De bloeiende knotwilgen aan de oever, daarachter tussen de stammen door, de laaggelegen weilanden, de fruitbomen, hoog gras. Elk jaar rond deze tijd het land zo voluptueus, herinnerde ze zich dat moment en vroeg ze rijk, weet je nog? Wat dacht je? Zoiets antwoordde hij dan, waarop hij over haar wang streek of zijn armen van achter om haar middel vouwde en met zijn kin op haar schouder meekeek naar de herinnering. Abel lag in een onnatuurlijke pose. Die eerste seconde, de suizende stilte. Louise stond daar, haar adem gestokt, haar lichaam verstard. Haar ogen schoten naar rechts in een reactie op een beweging. Rijk? Maar het was iemand anders die daar rende. Een man met wapperende blonde haren. Hij kwam vanaf de vrachtwagen, waarvan ze net de achterste wielen kon zien. Hij knielde neer, boog zich over het hoopje kind, tilde het op. Door dat gebaar, door zijn gezicht, bleek en geschokt, wist Louise dat Abel, slap in zijn armen, dood was. En sprakeloos. En dat is het begin nog maar, en ik wil meer als ik dit hoor. Hoe gaat het verder met Louise? Eva Postuma de Boer volgt haar en haar gezin en de andere bewoners van de dijk gedurende een periode van 40 jaar. Een boek over hoe tragische gebeurtenissen vele generaties kunnen doorwerken. De hand van Sally Mustang verschijnt eind februari bij uitgeverij Ambo Antos. Op de 1 januari van dit nieuwe jaar horen we de eerste bladzijde van het nieuw te verschijnen boek van Peter Nijssen. Hij is de hoofdredacteur van een grote uitgeverij. Hoe vaak zal hem niet gevraagd zijn, wanneer schrijf je zelf eens een boek? Ik kan het Peter Nijssen volgende week zelf vragen, want dan is hij mijn gast in de Taalstaat. Om te praten over zijn debuutroman De Onvoltooide. Een boek dat niet bij zijn eigen arbeiderspers verschijnt, maar bij uitgeverij De Geus. Aan de basis van het boek ligt een intrigerend gegeven. Waarom zijn zoveel moderne kunstwerken onvoltooid gebleven? Ik heb hem leren kennen gedurende die merkwaardige weken in het voorjaar, waarin een aanzienlijk deel van alle menselijke activiteit abrupt tot stilstand was gekomen. De wereld was vergrendeld, zij het niet overal even rigoureus. In mijn contraille bestond nog wel enige bewegingsvrijheid, en zo kon ik het me permitteren om tijdens de eerste dagen waarin de natuur zich opmaakte voor haar jaarlijkse veldslag, die telkens weer de kop kost aan veel wat net de kop heeft opgestoken, dagelijks lange wandelingen te maken, afgewisseld met fietstochten, veelal bij grandioos weer. De paar dagen dat het kouder was, bleef het droog en waaide hetzelfde hinderlijk. In de Volkskrant verwees een columniste naar F.B. Hoth's verhaal Theodicee over een volmaakte wereld in 2063, waarin op onverklaarbare wijze consternatie ontstaat. God zag dit alles en hielp mee, in gevolge zijn genade, de zoveel heilzame orde van een eeuw eerder te herstellen. Hij zond een milde bacterie, een nieuwe, schreef Hoth's. En zie daar, het leven werd goed, beter, als van ouds. Wie weet had God ons dit keer een nieuw virus gestuurd om een vroegere, vreugdevollere orde te herstellen. Ik zal niet de enige zijn die zegt dat die weken tot de gedenkwaardigste en meest vervreemdende behoren die ik ooit heb meegemaakt. Maar ik ben wel de enige die in deze periode Wijnand Veldert heeft leren kennen. Ik durf zelfs met vrij grote zekerheid te stellen dat ik ook de enige ben die in die periode werkelijk contact met hem heeft gehad. Want ondanks zijn bruisende persoonlijkheid leidde hij een geïsoleerd bestaan. Ja, dat maakt toch al meteen nieuwsgierig. Een nieuw virus dus. Corona zal de komende jaren niet meer uit de literatuur zijn weg te denken, denken wij. Volgende week vraag ik aan Peter Nijssen hoe zijn roman De Onvoltooide tot stand kwam en waarom een radioverslaggever het belangrijkste personage is. Op de 1 januari van dit nieuwe jaar horen we de eerste bladzijde van het nieuw te verschijnen boek van Nico Dijkshoorn. Hij stond op het punt de theaters in te gaan met de Dijkshoorn Durftour. Dat komt er voorlopig niet van. En dus heeft hij alle tijd om verder te schrijven aan de roman Bijna op de radio. Een boek over een Nederlandse rockband die 35 jaar lang in het clubcircuit speelt. Over bandvergaderingen met een zelfgebakken cake van de vrouw van de drummer en macaroni eten in jeugdhonken. Dijkshoorn laat de bandleden zelf aan het woord. Chico, de drummer. Wat een lul, dacht ik. Ja, ik kan er niks anders van maken. Ik had die graag verteld dat ik hem in de bus zag zitten met een LP in zijn hand of met een gitaarkoffer tussen zijn benen en dat ik meteen chemie voelde of zo. Maar dat dacht ik dus helemaal niet. Ik dacht, wat een ontzettende lul. Dat is ook nooit meer veranderd. Ik denk het nog steeds als ik hem zie. Zie ik hem lopen met die voetjes van hem. Dan denk ik, wat ben jij een lul. Maar helaas, wel een onmisbare lul. Hij schrijft de liedjes in de band. Ik drum. Nou ja, dan weet je het wel. Noem mij maar een drummer die liedjes schrijft. Die bestaan niet. Ja, Phil Collins, maar wie wil daarop lijken? Daarom kijk ik al een half leven lang tegen de achterkant van een lul aan. Hij schrijft de liedjes. Zo simpel is het. Theo, de bassist. De eerste keer dat ik Peter zag, toen was ik 17 jaar. Hij kwam met een gitaar de klas binnen. Ja, dat viel wel op. Bij wiskunde was het. Hij was anders. Later bleek dat een gitaar van zijn opa te zijn. Die was overleden. En volgens Peter rook je aan de snaren nog iets wat hem dan aan zijn opa deed denken. Dan zat hij achterin de klas aan die hals te ruiken. Nou ja, dat kan. Ik ken iemand die heeft altijd een pannenlap van zijn overleden moeder in zijn achterzak. Mensen kunnen daar gewoon niet tegen doodgaan. En zeker Peter niet. Die zat er echt bij alsof hij nooit dood zou gaan. En nou ja, tot nu toe klopt dat dus. Sterker nog, meneer leeft meer dan ooit. Peter, zanger en gitarist. Ik herinner me helemaal niets van. En dat is vreemd. Want ik moet die gekke toch ooit een keer voor het eerst hebben ontmoet. Maar veel indruk heeft het blijkbaar niet gemaakt. In een klaslokaal? Nou ja, dat zal dan wel. Ik herinner me Theo en Chico niet. Het was gewoon grauwe massa. Als ik die klas niet binnen was komen lopen, dan stonden ze nu nog ergens in de fabriek conserven in te blikken. Zeker weten. Als de rest van het boek even grappig wordt, dan heeft Nico Dijkshoorn absoluut een hit. De band in het boek heette eerst The Tire Pressures, maar toen ze erachter kwamen dat het niks betekent, veranderden ze het in Tire Pressure. De droge humor van Dijkshoorn, die zelf in de Hank 5 speelt. Ze zijn met z'n drieën. Bijna op de radio verschijnt in september bij uitgeverij Thomas Rapp. Dat duurt nog even, maar die eerste bladzijde heeft u alvast gehoord. Die pakken ze u niet meer af. Op de 1 januari van dit nieuwe jaar horen we de eerste bladzijde van het nieuw te verschijnen boek van Babs Gons. De koningin van de Nederlandse spoken word, zo wordt ze genoemd. Een genre dat steeds meer voet aan de grond krijgt. Ritme, rijm en cadans. Poëzie waar je op moet meebewegen. Van de hand van Babs Gons verscheen vorig jaar de bundel Doe het toch maar. Nu komt ze met iets heel anders. Voor het eerst een boek voor kinderen. Het heet Het begint met een droom. En op de eerste bladzijde legt Gons haarfijn uit wat haar bedoeling is. Het is niet altijd makkelijk om je dromen waar te maken. Misschien droom je ervan om ergens heel goed in te zijn. Of om heel slim, bijzonder of sterk te zijn. Soms denk je dat het onmogelijk is, veel te moeilijk of alleen weggelegd voor andere mensen. Daarom staan in dit boek de verhalen van 20 heldinnen. Omdat zij ons laten zien dat je dromen kunt waarmaken. Omdat zij geloofden in zichzelf en hebben doorgezet toen het moeilijk was. Omdat zij anderen inspireren om ook hun droom achterna te gaan. 20 heldinnen, van vroeger en van nu, die met hun dromen en hun daden het leven net wat meer kleur geven en gaven. Wereldverbeteraars, slimmerikken, dapper en moedig, sportvrouwen en dokters, schrijfsters en politica's, leiders en moeders. Omdat heldinnen ons lef geven, ons kracht geven en ons wat meer laten stralen. Al deze heldinnen vertellen ons, volg je hart, maak je dromen waar. Dat kan jij. Kijk maar naar mij. En allemaal droomden ze. Want dat is hoe het begint. Met een droom. Paps Gons was dat als laatste. Het begint met een droom. Je hoorde Frits Spits als boekjockey in de Taalstaat. Hij draaide de eerste pagina's van nieuw te verschijnen boeken, voorgelezen door de schrijver zelf. De nacht van KRO en CRV. Ook vannacht houden onze redacteuren het nieuws voor je in de gaten. Daarom zijn Boukje en Sjoerd hier in de studio aangeschoven. En om de telefoontjes aan te nemen natuurlijk. Boukje, Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen. Tell me more. Wat ons is opgevallen? Nou, onze ogen die vielen vooral op sport deze nacht. Ik heb er zelf niet heel erg veel mee sport in het algemeen. Maar nu zijn dus de finalisten van het WK darts bekend geworden. Peter Wright die won in een recordbrekend duel van Anderson. In die wedstrijd werd 39 keer de maximale score, namelijk 180 gegooid. Wist je dat meer dan 180 maximale score? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. 180. Of course, yes. Ja, dat. Een record dus. Een record dus. Die recordbrekende wedstrijd die zorgde dus voor dat Peter Wright vanavond de finale van het WK mag gaan spelen tegen de winnaar van de andere halve finale, namelijk Michael Smith. En terwijl er dus een spektakel was bij het WK darts, gebeurde er in de achterkamertjes van de KNSB ook nog van alles en nog wat. Maar daar snap ik minder van. Sjoerd, jij weet meer? Ja zeker. Ik kan begrijpen dat je er niks van snapt. Maar goed, ik heb mij er de afgelopen dagen flink in verdiept. En het ging mij bijna boven het petje. En ik zeg bijna. Maar niet helemaal. Nee, niet helemaal. Want het is mij gelukt om het samen te vatten voor jullie. Hou je vast, ja? Ja. Ja. Want in Nederland hebben we namelijk zoveel goede schaatsers dat zij het tegen elkaar op moeten nemen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja. En dat kwalificatietoernooi was afgelopen weekend en noemen we het OKT, het Olympisch Kwalificatietoernooi. Okt, ja, oké. Okay. Ja. Nu hebben we bij de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, een kwalificatiematrix gemaakt. Ja. En daarin hebben ze opgesomd hoe groot de kans is dat iemand die op het OKT op een bepaalde positie eindigt, goud wint. In een matrix. Ja, en daaruit ontstond dus een selectievolgorde. En als je bij de vrouwen bijvoorbeeld de 5000 meter won, dan was je de eerste de selectievolgorde. Maar als je de 3000 meter won, de derde de selectie. En als ze tweede werd op de 3000 meter, dan was ze de vierde in de selectie. Volg je het nog? Nou. En uiteindelijk, als je die matrix dus bekijkt, kunnen er 15 namen ingevuld worden op de selectievolgorde. Maar zowel bij de mannen als bij de vrouwen mogen er maar 9 schaatsers mee naar Peking. En nu stond Sven Kramer dus laag op die selectievolgorde bij de mannen. Lager dan plek 9. Oh, ja. Maar er waren ook nog aanwijsplekken. En daar heeft hij er nu eentje van gekregen. Want ze hebben Sven Kramer nodig voor de ploegochtervolging. En hebben hem ook aangewezen voor de masterstart. Waardoor zijn selectie, zijn slechte OKT, hem toch niet fataal werd. En het is toch naar zijn 5e Olympische Spelen mag gaan. Sven gaat mee. Wat zei? Hij mag mee. Hij mag mee. Maar hij had een slechte matrix. Ja, maar voor Sven door de pakt het dus goed uit. OKT. Ja, maar voor Dai Dai naar Tap is het een bittere pil. Wat? Want hij mist hierdoor dus. Stop. Ik ben helemaal duizelig. Laten we het gewoon bij darten houden, alsjeblieft. Ja, maar we zijn de Nationale Nieuws- en Sportzender. Beetje sport. Ja, spinvis is ook leuk, Merten. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey. Ik wil alleen maar zwemmen. dat houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipert als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze heen. Ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hey, je wou mijn auto lenen, hou hem maar. Ik wil alleen maar zwemmen van Spinvis. Het grootste deel van Nederland ligt op dit moment te slapen. Maar er zijn genoeg mensen die wakker zijn, zoals jij en ik bijvoorbeeld. Dat je nu wakker bent kan om met de meest uiteenlopende redenen zijn. Wij van de Nacht van NPO Radio 1 sturen een verslaggever het land in die op zoek gaat naar wie er nog wakker is en vooral waarom. Op dit moment is Jacob Willem de Boer ergens in Nederland. Hallo, Jacob Willem. Goedemorgen, Myrthe. Goedemorgen, waar ben jij? Hallo. Ik ben op een plek waar het ten eerste heel erg lekker ruikt naar vers brood. Ik ben namelijk bij bakkerij Abbekerk hier in Almere Haven. En ik ben uitgenodigd om even mee te kijken wat hier nu allemaal gebeurt. En als ik nu eerst om me heen kijk, zie ik een hele grote hal waar heel veel machines staan. Wanden waarachter allemaal vakjes met broden liggen. Grote ovens zijn hier. En ook allemaal brood en degen die aan het reizen zijn. En voor mij staat de eigenaar, Sander Abbekerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, nou, laten we eerst maar even beginnen. Wakker zijn, hoe is dat? Ja, het is gewoon een heel mooi vak. Het is een heel mooi vak. Je moet wel vroeg op, maar het is wel een mooi vak. Het is, ja, het is liefde. Het is liefde. Waar ben je eigenlijk bakker geworden? Nou, mijn oom heeft een bakkerij gehad in Bussum. En ja, de kleine jongen gingen we daar logeren. En zo is het eigenlijk een beetje het virus overgeslagen. Het goede virus dan, hè? Ja, het goede virus. En hoe lang ben je nu al bakker? Vanaf mijn 21ste, dus dat is 25 jaar. Zo. Hey, ja. Laten we even hier kijken, want we staan hier. Waar staan we eigenlijk nu? Wat is dit? Ja. Welk onderdeel is dit? Nou, we staan in de broodbakkerij van ons. Ja, van onze bakkerij in Almere Haven. Dit is de specifieke broodbakkerij. En we hebben ook nog een banketbakkerij. Maar we staan op dit moment in de broodbakkerij. Oké, okay, ja. En hier worden dus de broden gebakken? Ja, gemaakt, gekneed, gemaakt, gerezen, gebakken. Ja, alles bij elkaar wordt hier gemaakt. Oké, okay, want laten we even hier naartoe lopen. Ik zie namelijk hier twee hele grote mixers. Je kent wel van die mixers in je huis en keuken die gewoon al mixen. Ja. Maar dit zijn de XXL-versies. Wat gebeurt hier? Nou, hier, het is een verrijdbare kuip. Die kunnen de bakkers kunnen onder die machine vandaan halen. Daar kunnen ze via een computersysteem maximaal 80 kilo bloem kunnen ze daar ingooien. Bij die bloem komt natuurlijk bloem of meel uiteraard. Bloem voor witte brood, meel voor verkoren brood. Daar gaan we grondstoffen bij, zout, water, gist uiteraard. En dat wordt met die mixers wordt dat in ongeveer 10 minuten wordt dat gekneed tot een deeg. Jeetje, en om even een voorbeeld te geven hoe groot deze bakken zijn. Ik kan er volledig in zitten en de mixer kan dicht. Ja, dat klopt, ja. Hey, oké, en dan zijn we 10 minuten verder. Dan lopen we even door, want het is best wel een grote productie al hier. Ik zie hier een soort van grote, een kraan die de ton kan optillen en dan in een bak kan gooien. Ja, het deeg dan. Ja, klopt. Ja, dat noemen ze zogenaamde hefkeeper. Die tilt dat hele grote deeg wat gekneed is, tilt hij op. En die kiept hij in een trechter. En in die trechter wordt het deeg geportioneerd in een bepaald gewicht. En dat bepaalde gewicht is dan het uitgangspunt voor brood. En dan gaat het verder in iets wat ik heel leuk eruit vind te zien. Het is namelijk een soort van glazen wand met erachter allemaal bakjes die op en neer gaan. En hier ligt het deeg in. Wat gebeurt hier? Ja, nou, het deeg wat zo uit de kneedmachine komt, wat verdeeld is in stukken, daar kun je nog eigenlijk niks mee. Dat is te stug en te stevig, dus dat moet even loskomen. Dat moet lekker rijzen. Dat noemen we voorrijs. Dit is aan een voorrijskast. Hier passen 350 van deze deegstukjes in. En die liggen hier gewoon lekker 45 minuten liggen ze hier lekker te ontspannen. Je moet het pannen en te rijzen. Ja, je moet het een beetje voor je zien als een soort van hangmatje waar ze in vallen en dan gaan ze gewoon op en neer. Inderdaad. Je zou het kunnen zien als een hangmat, inderdaad. Ja, klopt. Ja. En dan door en dan komen ze hier eruit weer. Ja, die deegstukken die vallen dus op een bepaalde machine. Die rolt ze uit en die vouwt ze op een bepaalde manier op. En dat is dan het uitgangspunt voor het brood. Dat gaat in de pannen, in de blikken. En dan de oven in. Nou, nee, nog niet. Oh, nee, nog niet over. Het is op reizen natuurlijk. Mm-hmm. Dat duurt ook nog een uurtje. Jeetje. Dus als je alles bij elkaar pakt, is een kneden, verdelen, rijzen, opmaken, rijzen, bakken. Dus voordat je eigenlijk van nul naar brood hebt, ben je gewoon 4,5 uur onderweg. Zo. Sommige mensen denken van dat is zo gedaan. Nee, dat duurt gewoon 3,5 tot 4,5 uur duurt dat. En dan komt het net uit de oven vandaan. En dan dus moet het nog afkoelen. Dan moet het afkoelen, dan moet het nog gesneden worden, verpakt worden. Oké, dat is eigenlijk de weg van het brood. Een heel lang proces. Ja. Hoe is het eigenlijk voor jou om bakker te zijn in de nacht? Hoe is het nachtwerken? Ja, ik heb er zelf geen moeite mee. Nou moet ik eerlijk zeggen dat de jongens die het vroegst beginnen een paar uurtjes eerder hier zijn dan ik zelf. Mm-hmm. Maar ja, op zich heb ik er geen moeite mee. Het is een patroon. Kijk, als jij naar je werk moet, staat je wekker ook. En je bent eigenlijk voor de wekker ben je wakker. En dat is gewoon, dat slijpt gewoon, dat sluipt gewoon in je patroon. Dat is gewoon zo, denk ik. En de laatste vraag. Het is hier nu 4:15. Je bent hier zelf allemaal brood aan het bakken. Straks pak je hier een brood van. Dan ga je er lekker van ontbijten of ga je dan lunchen? Wat is nou, het nu? Voor mij wordt het eerder lunch. Ja, maar goed, ik pak wel brood mee. Wat ik zelf lekker vind is Franse knip. Dat is een wit brood. Ik ben een witbroodeter. Wel je eigen baksels. Ja, uiteraard. Ja. Klopt. Nee, wat tof om te zien. Myrthe, ik hoop dat je ook een goed beeld hebt gekregen. Jawel, wat een geluid hoor ik om jullie heen. Het is echt, jullie staan tussen de machines. Het klopt dat we hier tussen de machines staan en alle machines staan er ook aan. Dus, Het wordt gedraaid. Het wordt gedraaid, want een bakker gaat door. Ja. En gaan jullie samen ontbijten? Nee, ik kan niet stilstaan. Oh, gaan wij samen ontbijten, wordt er gevraagd. Nee, daar heb ik nog geen tijd voor. Nee, daar heeft u nog... Geen tijd voor, nee. Denk het niet. Is een stomme vraag ook natuurlijk. Dankjewel, Jacob Willem de Boer, live vanuit de bakkerij. De nacht van KRO NCRV. Met Myrthe van der Drift. En van wakker in de nacht gaan we nu eigenlijk naar een soort wakker in de ochtend. Want we hebben contact met iemand in een heel andere tijdzone. Marcel Vermeij, eigenaar van Rally Maniacs. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ik hoor al een flinke vertraging bij ons op de verbinding. Dat heeft er misschien iets mee te maken dat jij in Saoedi-Arabië zit. Daar is het ongeveer 6:30. Twee uurtjes later, dus nu 6:45. En kun jij mij beschrijven wat jij deze vroege ochtend om je heen ziet? Nou, dan ga ik aan je lachen. We staan nog in het bivak. Uh-huh. En er staan hier om me heen staan, met de persafdeling, we hebben onze eigen perstent. Waar we kunnen werken en daaromheen staan wat tentjes. Er staan hier wat containers voor de douche en wat tentjes voor spullen. TV-center kijk ik nu op. En een vrachtwagen met een heel groot aggregaat waar we naast liggen te slapen. En om ons heen wat heuvels met Dus ja, niet heel hier niet zo heel spectaculair, maar dat is overdag wel anders. Is er een beetje woestijn te zien? Ja, zeker. We zitten er middenin. Saudi-Arabië is natuurlijk vier keer zo groot als Frankrijk. En qua landschap fantastisch mooi. Echt heel veel variatie. Gisteren ook weer op een hele mooie plek gestaan. En dat blijft wel bijzonder. Want het kan nog alle kanten opgaan, maar ik zeg het maar even. Je bent namelijk op weg naar de tweede etappe van Dakar. Die is gisteren van start gegaan. En iedereen heeft er wel eens van gehoord, Dakar. Wat is het? Ja. Wat is het? Ja, het is een off-road race op snelheid. Waarbij je als deelnemer het parcours niet kent. Je krijgt een roadbook. Dat noemen we dan het bolletje-peltje principe. We gaan van A naar B. En wie het snelst aankomt, wie de snelste tijd rijdt... Ja, die wint hem uiteindelijk. En dan zonder navigatie? En dan zonder navigatie. Wat zeg je? En zonder navigatie moeten ze de weg weten te vinden. Nee, met navigatie. Dus je hebt een tegenwoordig digitaal. Je hebt een roadbook. En daar lees je de afstand op. Hè, van volgende padje links, over die duin naar rechts. En zo van kilometer naar kilometer naar VV. En dat is ook onderdeel van het spel. Navigatie, hard rijden en navigeren. Dat is de combinatie van het hele spel. De verbinding wordt er niet beter op. Navigeren en de combinatie, de snelheid, dat is het lol van het spelletje, zeg jij. Even kijken of we nog... het kraakt iets heel erg in de verbinding. Het is een beetje een soort alsof ik met buitenaards wezen in contact sta. Kan het dat... Het internet... Het komt en het gaat, het internet. Het is wat dat betreft lastig. Maar we staan hier met een capje 4G, dus wat dat betreft... Ik moet misschien even kijken of ik op een andere manier contact met jou kan maken, Marcel. Marcel voor mij was dat eigenaar van Rally Maniacs vanuit Saoedi-Arabië. En misschien is er nog een andere manier om in contact te komen. Gaan wij nog een keer proberen eerst naar muziek of gaan we door naar de ochtendkrant? Marcel, ik kijk of we nog met jou in contact kunnen komen, maar eerst iets heel anders. Want het Parool wordt vanaf vandaag een ochtendblad. De krant die al tientallen jaren 's middags wordt bezorgd, valt bij abonnees vanaf 3 januari door de week 's ochtends in de bus of op de mat. Tegelijkertijd gaat ook het NRC zijn krant alleen in de ochtend bezorgen. Dus de kranten gaan samenwerken tijdens die bezorging. Johan Hemels, hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Een heel goedemorgen. Ja, een iets wat abrupt einde met Saoedi-Arabië, maar we gaan kijken of de verbinding nog opgelost kan worden. Eerst die ochtendkrant. Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Ja, dan moeten we eigenlijk even terug naar voor de Tweede Wereldoorlog. Toen verschenen in Nederland 9 dagbladen in 2 edities. Dat wilde zeggen, de abonnees kregen 's morgens de krant bezorgd. En in de loop van de late middag, vroege avond, kregen ze opnieuw een editie. Allemaal van diezelfde titel. En dan na de oorlog gaan de kranten kiezen voor de ochtend of voor de avond. En dat is dan een verdeling van ongeveer 50-50, waarbij het papiertekort een rol speelde, maar ook logistieke problemen, bruggenwerk kapot, er waren weinig vrachtauto's. De treinen reden nog niet optimaal voor het vervoer van kranten vanuit Amsterdam en Rotterdam de provincie in. Nou, dat duurt zo tot in de jaren 60, hè, dat die verdeling ochtendbladen, avondbladen zo 50-50 is. En daarmee konden de drukpersen ook optimaal worden benut. Omdat in de nacht de ochtendbladen op een pers gedrukt konden worden. En overdag, in de namiddag, op diezelfde drukpers kon het avondblad verschijnen. Dus vooral ook vanuit praktisch oogpunt slim om het op die manier te organiseren. Ja, en dat verandert langzaam maar zeker in de jaren 60. Het vervoer 's nachts is sneller. Als die krant 's morgens al om 5 uur of om 6 uur bezorgd wordt, heb je een langere leestijd met meer leesmomenten overdag. En onder invloed van de televisie, mensen gaan 's avonds televisie kijken, kiezen steeds meer kranten voor verschijnen in de late middag. Dat wil zeggen, ze worden gedrukt al zo tussen 's morgens 11 uur en 's middags 2 uur. Maar de bezorging speelt zich dan af zo op het eind van de middag. En waarom zou het Parool de keuze maken om nu over te gaan naar ochtendkrant? Ja, ik denk toch dat nog steeds die argumenten gelden van overdag een langere leestijd. Dat vinden de adverteerders belangrijk. Bovendien, omdat we nu twee grote aanbieders hebben op de markt van dagbladen. DPG Media, de vroegere persgroep, en het Mediahuis, kun je ook meer gaan samenwerken. En dat gebeurt steeds meer, wat natuurlijk een kostenbesparing is. En het kan ook gemakkelijker, omdat de kranten niet meer zo dik zijn als zeg maar 10, 20 jaar geleden. Dus het gaat ook vooral uitmaken voor de lezer, dat er meer tijd is, of toch meer die adverteerder? Op het ogenblik is het zo dat gemiddeld de adverteerder 20% van de kosten betaalt en de abonnee de rest. Dat is een aanmerkelijke verschuiving. Namelijk was altijd de helft van de inkomsten kwamen via de advertenties binnen en de andere helft via de abonnementen en losse verkoop. Maar ook dat is verschoven. En hoe meer die lezer voor die krant betaalt, je wilt dan ook dat die er zoveel mogelijk profijt van heeft. En dat is met een ochtendverschijning toch beter te realiseren. En gebeurt het vaker dat een krant toch verschuift van de middag naar de ochtend? Dat laatste heb ik. Ik vind het een ontwikkeling die al heel lang gaande is. En kijk, in Amsterdam en in de metropool, het hele regio Amsterdam, is het bezorgen vroeg in de ochtend ook qua verkeersdrukte gemakkelijker. Dus bepaalde argumenten die blijven gewoon gelden. Overdag in de namiddag is het overal, behalve misschien nu met die lockdown, maar toch over het algemeen veel moeilijker. Of het makkelijker is om bezorgers te vinden voor de vroege ochtend. Dat is een tweede vraag, ja. Lijkt me een ander punt. Het lijkt me moeilijker. Ja, omdat het toch wat meer vraagt van de mensen. Ja, ik heb grote bewondering ook voor de vroege opstaanders die met de kranten rondgaan. Want hier in Malden, dat is toch een heel eind van Amsterdam, heb ik nu de Trouw al ontvangen. NRC moet dan nog komen. Zou dan de eerste keer zijn vandaag dat die zo vroeg in de ochtend komt. En als hij niet komt, dan mag ik opbellen of per e-mail melden. Het is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld proces om al die kranten in het land verspreid te krijgen. Op de goede plek. Dus ja, daar mogen we best even bij stilstaan wat jou betreft dus, Johan, als je hem zo meteen openslaat. En ik hoop dat de abonnees dat die een royale bedrag hebben gegeven toen de bezorgers nieuwjaarswensen kwamen doen. Die oude traditie kennen we in Nederland nog. Ja. En die moeten we ook maar in ere houden. Heb je dat gedaan ook zelf? Ja, dat heeft mijn vrouw, moet ik zeggen, voor haar rekening genomen. Die had het geld al naargelang voor 3 kranten. Nee, 4. Had ze apart neergelegd voor 1 van de 4. Zij heeft dat al van tevoren bedacht wie hoeveel kreeg. Oh, mooi. En ik heb de indruk dat ze de mensen van de vroege ochtend meer heeft gegeven. Toch net even dat extraatje van voor dat vroege opstaan. Ja. Johan Hemels, hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Dat was de nacht van NPO Radio 1. Zometeen het nieuwe programma Vroeg van BNNVARA. Hier in de studio is alvast aangeschoven Raunak Kadari. Raunak, goedemorgen. Even kijken. Goedemorgen. Dat is wel een beetje jouw onderwerp, hè, Parool? Ja, ja. Zeker. Want als je niet hier bent, dan werk je voor die krant. En het is een ochtendkrant vanaf vandaag. Het is vanaf vandaag. Ja, ik keek net en ik zag, we hebben een krant. En normaal komt hij pas vanmiddag uit. En nu ligt hij er al, inderdaad. Maakt dat veel uit als redactielid? Nou, voor mij als verslaggever minder, moet ik heel erg zeggen. Maar het team wat echt de krant het laatste hand aan de krant legt, die heeft het wel pittiger. Die moet echt een hele ritme omgooien. Ja. Bij hen gaan alle deadlines anders. En voor mij is het toch altijd al de focus geweest op online. Dus ik deed altijd een stuk online zetten. En daarna pas kwam je in de krant. Dan word je niet zo gedwongen door wanneer die naar de drukker moet. Ja, al zit ik natuurlijk wel met de persconferentie straks. Normaal hadden we dan nog de hele avond en de hele ochtend. En nu is het wel, als die persconferentie straks is geweest, dan moet ik dus 's avonds echt wel gaan tikken. Voor de krant. Ja, voor de krant. Want die moet naar de drukker. Dus dat is wel even wennen, denk ik. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Goed, we gaan het hebben over wat jij zo meteen gaat doen na het nieuws. De eerste aflevering van jullie nieuwe programma Vroeg. Ja, heel veel zin in. En we gaan het hebben over ongelijkheid in onderwijs door schoolsluitingen. Vandaag wordt bekendgemaakt of de scholen langer dicht moeten blijven. De kerstvakantie is 10 januari over. Mogen de scholen daarna open of niet? En als ze dicht blijven of ze zijn al dicht, wat zijn dan de gevolgen voor leerlingen? En ja. Joost van Egmond, onderwijsverslaggever bij de Trouw, kan ons daar alles over vertellen. Mooi, succes zometeen. Dat zometeen na het nieuws van 5 uur. Hoor je, Raunak. Ik wens je voor nu een fijne maandag, een fijne week. En we spreken elkaar donderdagochtend weer. NPO Radio 1.